والسلام على سيد الرسل والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبه آبك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا مكين قلوب المؤمنين السلام علیکم دربار عالیہ گھانگ شریف حضور عارف باللہ میاں رحمت علی رحمت اللہ تعالی علیہ دے زیر سایہ حسب سابق جشن معراج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میاں صاحبان دی طرفوں جاری و ساری اللہ تبارک و تعالی اس ناچیز نو میاں صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ دی روحانیت دا صدقہ ہر سزا ہر عذاب تو محفوظ فرماوے نفس اور شیطان دے ہر شر تو اپنی رحمت دی پناہ بخش دوستو کسے مجبوری دی وجہ نال تاخیر نال میں پہنچا نہیں تو جلدی اپڑ جانا سی اللہ تعالیٰ نو جو منظور سی اس وقت میں معراج شریف دے حوالے نال خطاب نہیں کرنا وہ مبارک معجزہ بارہا تساں سن چکے ہو. اس وقت وقت دی ضرورت سمجھ دیا میں ایک نواں تازہ موضوع جناب نو سنانا ہے جس دا عنوان ہے سیاست سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ. یعنی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دا حکومت چلان دا کی طریقہ سی, آ مسئلہ تواڈے اگے بیان کرنا ہے. اسلام سلطانی مذہب ہے, سلطنت قبضے کر کے اور دنیا دے اتے اپنے نظام نو نافذ اور قائم کر کے ہر رکاوٹ دور کر کے تے ہر گھر دے اندر اپنی ہدایت پہنچا چکتا ہے. ایک فقر رہبانی, ایک فقر سلطانی. فقر رہبانی دا مطلب اے کہ انج دا درویش بننا کہ دنیا جوچ کرے جیویں چلے ادھر دخل اندازی نہ دینا, نہ لوکاں نوں برے راہ تو روکنا, نہ چنگے راہ دا دسنا, تے نہ چنگے راہ تے چلاون واسطے کوشش کرنا, خود اپنا سر لے کے تے ایک پاسے بہ جانا. اینو آندے نے رہبانی فقر. رہب ہوندے سن وہ درویش عیسائیاں تے چوڑیاں دے جڑے جنگلاں وچ سر لے کے تے بہ جاندے سن, جگیاں پا کے کسے نوں کچھ نہیں سناندے, اتھے ہی چپ کر کے کھا کھا کے مر جانا, باوے پتے کھانے تے باوے ہور شے کھانی. اے فقر رہبانی. فقر سلطانی اے وے اپنے آپ نوں دنیا تو دور رکھنا, یعنی دنیا دے مال سامان تو اپنے آپ نو دور رکھنا, ہاتھ اپنے خالی رکھنے, تے اللہ تعالی دے دتے ہوئے قانون نظام نو دنیا تے نافذ کر کے بادشاہی دنیا دے اتے اسلام دی بنا کے حکومت بنا کے حکومت چلاندیاں لوکاں نوں سدھے اسلام والے راہ تے چلاندیاں آپ نوں دنیا تو خالی رکھنا, اے فقر سلطانی, بادشاہی فقر ہے. میرے مصطفیٰ کریم دا سبق امت واسطے پہلے فقر والا نہیں کہ سر تن کے تے جنگل وچ بہ جاؤ یا ایک پاسے لگ جاؤ کسی مکان چ, جگ جو مرضی پیا کرے تے فرعون جو مرضی جگ چ پیا کرن, تے دنیا جدھر جہنم نوں پئی جاوے کسی رکھ تسا خیال نہ کرو. ان دا فقر جڑا ہے نا وہ ساڈے اسلام وچ کوئی نہیں. نبی پاک جڑا فقر دتا ہے وہ یہ دتا ہے کہ خود نوں دنیا دے سامان تو دور رکھو, لیکن دنیا دے اتے نظام حکومت اسلام دی قائم کرو, اپنی کوشش کیتی رکھو, لوکاں نوں برائی دے راہ تو ہٹا کے نیکی دے راہ تے پائی رکھو, تاکہ کلا تو جنت نہ جاوے اللہ دی کروڑا مخلوق نال لے جاوے. ایک آپ نہ جائے بندہ جنت وچ, لکھاں کروڑاں ہوراں نوں نال لے جائے. یہ فقر سلطانی ہے. نبی پاک سرکار دے صحابہ جنے سن نا وہ اسے فقر والے سن. توجہ نال بولو سبحان اللہ. اے درویشی اساں کسے نوں کچھ نہیں آکھنا, اسے اسلام وچ کوئی گنجائش کو نہیں. اساں ایک پاسے سر لے جانا ہے, اس دے اسلام وچ کوئی گنجائش نہیں. ٹھیک ہے, اگر کوئی بندہ ایسا کمزور ہے بچارا, انہوں اپنے آپ تے اعتماد ہی نہیں, میں وچ لوکاں دے آ گیا تے میں اپنا آپ ہی کویچ جاندا, تے او تے بھاوے نکل جاوے ایک پاسے, لیکن جس بندے نوں اعتماد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مینوں اینی ایک ایمانی قوت دتی کہ میں لوکاں دے وچ رہ کے جگ وچ رہ کے لوکاں نوں نبی سرکار دا دین وی دساں گا, راہ ہدایت وی دساں گا, تے اپنے آپ نوں وی ایمان دین تے قائم رکھ لواں گا, اے بندہ جڑا ہے نا اے افضل ہے. اور اے ہوئی لوگ سن میرے مصطفیٰ دے صحابہ. حضور دے صحابہ چو تساں کوئی صحابی ہے جنہاں نہیں کڈ کے بخا سکدے جڑا جنگل پھر لے گیا ہو, میدان وچ رہن, جنگاں وچ رہن, جہاد وچ رہن, تبلیغ وچ رہن, حکومتاں قائم کیتیاں. کمال ہے انہاں لوکاں دا وچ رہ کے پھر اپنے آپ نوں دنیا تو خالی رکھے, یعنی سمندر چ وڑ گئے نے تے سکے پیری لنگ گئے. کیسی عجیب گل ہے, سمندر چوں بندہ لنگ جاوے تے سکے پیری ٹر جاوے, ماسا کپڑا پیر تک جتی تک گلی نہ ہون دے, کمال تے آ. ایک بھائی بندہ دریا چ وڑیا ہی نہیں, وہ سکے پیری رہے, انہاں تے کوئی کمال نہیں, وڑیا ہی نہیں, انہوں کی پانی لگنا. دوسرا ہے وہ لگ گیا لگ کے پھر آپ بچا گیا, کترا پانی نہیں لگا دیتا, وہ اثر کمال والا بندہ ہے. اللہ تعالیٰ دے پاک نبی دے صحابہ جگ وچ رہ کے اس دنیا دے سمندر وچ بڑھ کے انہیں پھر آپ سکے پائی اس دنیا تو گزار لیا, اور دنیا دی کوئی میل انہیں نال نہیں لگ سکی. اسے واسطے میرے آقا انعامدار دے صحابہ دے مقام نو کوئی بندہ نہیں اپر سکیا, کہ ایک کمال انہوں نے اللہ نے دیتا سی کہ بادشاہی بھی کیتی, فوج بھی بنائی, حکومت کیتی, بازار دنیا سارا کچھ وچ کھلوتے نے, اولاد بھی ہے, سب کچھ ہے, لیکن پھر نہ دل وچ دنیا آئی ہے نہ اپنے تن نال لگن دتی. توجہ نال بولو سبحان اللہ. میں جس مرد خدا کا ذکر کرن لگا, سید ہوں میں, اگلے دن پاک پتن شریف لایا ہے. اس موضوع دے نال اللہ تعالی فضل فرمایا کہ میرے سجے پاسے سب انسپکٹر ایلیٹ فورس وچ بھرتی ہویا, مہینہ ہی ہویا سی, اس گلاں سنیاں, اٹھ کے آیا سٹیج تے میرے ہاتھ چومے, چوم کے تے بیٹھا تے دو چار سوال کیتے, اللہ تعالیٰ دے فضل نال میں جواب دیتے, اس اتھے بیٹھے ہی اپنی پیٹی کھول دیتی. اس آخیا جی آ پی جبردی میری توبہ, میں اس پولیس میں نہیں. میں نے اسے ایک سوال کیتا, اس آخیا کہ مڑ کھاواں گے کیویں, میں کہو اللہ دے بندے آ رب دا دشمن بن کے کھاندا پھرنا, جدو سجن بن جائے گا پھر وہ بھکھا مارے گا. ایڈا پھر قدرہ اس مالک نو سمجھے, نعوذ باللہ من ذالک. بس انہوں چوٹ بجی ہے نا, انہیں اتنے تھان سے 15-20 ہزار اس کی تنخواہ سی, نوجوان جو چور سی, جسے مولا کھڈن پہ آئے یزید دی فوج چ ہور نو کڈ لوے, اتے انہوں برادری آخیا ہوا کہ کیتا ہی, اس آخیا ٹھیک کیتا, پیو آخیا کہ کیتا, اس آخیا ابا جی بہت ہی کریں گا میں گھر نہیں بڑا گا, انہوں گورنمنٹ آخیا تو یہ کیتا کتوں کھاوے گا, انہیں آخیا ہوں مالک کھوا. میں پھر اتنے اعلان کیا, میں کیا خوش نصیب دیکھو ہے توبہ کی کرا جائے, پولیس چ مسلمان ہو گیا. یہ اتنے اثر ہوا, پر ان شاء اللہ جی جیتے بھی سنو گے تو ایمان تازہ ہو سی. توجہ نال بولو سبحان اللہ. گل سمجھ آ رہی ہے نا, یہ بھی تساں دنیا کی تاریخ کے اندر عجیب گل سنی ہے, تقریر کی وجہ سے پولیس والے اپنی نوکری چھڈ جان, عجیب گل ہے نا. ورنہ مقرر تے مولوی جڑے نے وہ اپنے پتر پولیس والے لاندے پھردے نے, وہ اپنے لاندے نے, تے اللہ تعالیٰ کے فضل نال نا چیز کی تقریر سنن نال اللہ تعالیٰ فضل چ فرمایا جڑے وچ لگ گئے نے وہ باہر نکل آؤں گے. توجہ نال بولو سبحان اللہ. ادھر دیکھو سنگیو, میں سیاست دے حوالے نال پہلو گل کرن لگا, کہ کیوں میں لانا پیا موضوع کہ گندے تے پلیت لوگ سیاست چاہے تے سیاست شیطانی تے انگریزاں والی آئی تے اے حکومت چلاون والا جڑا شعبہ ہے نا وہ اتنا ایک بدنام ہو گیا کہ اج لوگ آندے نے میاں شریف دا کوئی سیاست نال تعلق یہ تے کم ہی کمینے آندا جے سجنا یہ گل ہے کہ حکومت چلاونا کمینیاں دا کم ہے یہ تے گل بڑی دور تک جائے گی بڑی دور تک جائے گی یہ تے بڑی دور تک گل لگی جانی ہے صحابہ وچ آ جان گے پتہ نہیں کتے کتے گل جانی تے میں اپنی اس مسلمان قوم دا دل دماغ صاف کرن دی خاطر اس موضوع دا انتخاب کیتا ہے تاکہ قوم سمجھے کہ انگریز دی سیاست انگریز دا حکومت چلاونا پلیتی او دی حکومت دے طریقے وی پلیت ہیں او دے وچ شامل ہون والے پلیت ہیں لیکن رہا مسئلہ ہے جنوں سیاست آندے نے او کم صرف شریفاں دا ہے اور حکومت چلاونا حق صرف ایمان والے تے نیکاں دا ہے اور اے کم سب تو پہلو اللہ دے نبی کردے رہے نے اور انہاں تو بعد مصطفیٰ دے صحابہ کر وکھایا ہے سمجھ آ رہی نے کوئی نہ بولو بولو بولو سبحان اللہ ہاں بھولی دنیا او ختمی برادری تو سندا پیا لنگر بھی ہے ذرا لنگر کھاؤ گے لیکن گل پہلے سن تو صرف لنگر پیون دا بادشاہ بنیا بیٹھا تقریر سن تے گل سن تیرے اندر کوئی کھانے چ کوئی گل بیٹھے تو صرف اے سندا رہیا مردے سنتے ہیں مردے نہیں سنتے میں نو ایک سوال ہویا میں کہ مردے سوال ہویا مردے سنتے ہیں میں کہ جی مردے سنتے ہیں مگر تم زندہ نہیں سنتے کو سمجھ آ رہی نہیں میں کیا کہہ اچھا سوتے ہی شیر لائی ہوں گے من سوال ہویا ہے بھئی چشتی مردے سنتے ہیں میں کہا جی مردے سنتے ہیں مگر تم نہیں سنتے میری گل سمجھ آ رہی نہیں کی میں کہا مردے مگر آج دے زندہ مردیا تو بھیڑے جڑا حق نہیں سندا سمجھدا نہیں جاندا نہیں یہ مردے تو بھیڑا ہے خدا دے بندے آ کلمے پڑھن والے اج برے ہیں کیوں بھائی اور کلمہ جڑے پڑھتے ہیں مسلمان یہ اج برے ہیں کہ نہیں ہے او بولو اگا مرو بھی صحیح تانوں کوئی امانت چھٹ گیا ہے تساں بھی وہی پرانے تے میں بھی وہی پرانا کوئی نویں بلا آیا بیٹھا میں ہاں کر کے تے مینوں جواب دیو صحیح ایمان نال دسو کلمے پڑھن والے کروڑا ارباں برے ہیں کہ نہیں ساڈے ورگے ہیں کیا کلمے پڑھن والے برے نے تے کلمے پڑھن والےاں دی برائی دی وجہ نال ہن کلمہ چھڈ دئیے کیوں تے جے کلمے پڑھن والے برےاں نال کلمہ نہیں چھڈنا تے جے سیاست اج حکومت کرن والے برے لانتین اینا دی برائی تے لانت دی وجہ نال اسا حکومت چلاون والا کم نہیں چھڈنا سانو وراثت عمر بن خطاب دی ملی یہ حق صرف مسلمان دا ہے اور ہر مسلمان دا بھی نہیں حکومت چلانا سیاست کرنا اس مسلمان دا کم ہے جیڑا مسلمان پہلو مصطفیٰ دے دین نو اپنے تن دے اتے چلا سکدا ہے تے چلاندا ہے سیاست دا مانا ہوندا ہے نگہبانی دیکھ بھال حفاظت کن دی حفاظت اپنے تن دی حفاظت کرے اللہ دے حکم شریعت دے مطابق تے اپنے تن دی سیاست تے پیر مریداں دی نگرانی کرے وہ مریداں دے اوپر سیاست پیا کردا ہے انہاں دی نگرانی تے حفاظت پیا کردا ہے دیکھ بھال پیا کردا ہے وہ بھی ایک سیاست دان ہے اور بڑا وڈا سیاست دان ہے نبی اپنی امت دے نگاہ رکھے تے نگاہ رکھے انہاں نوں رب سونے دے سیدھے راہ تے چلاوے یہ نبی دی سیاست ہے تا نبی فرمایا ہے ان بنی اسرائیل کانت رسوسہم الانبیاء بنی اسرائیل کی سیاست ان کے نبی کیا کرتے تھے توجہ نہیں فرمائی جے بولو ذرا سبحان اللہ جیڑا بے ایمان اپنے تن دے اتے حکومت نہیں کر سکدا، او خدا دی مخلوق تے وی حکومت کرن دا حق دار نہیں۔ او ایمان نال دسو جڑا کمینہ بندہ ہے، لچہ ہے، برے ہے، اتے آپ ڈنگے رات لگا پھردا ہے، اس کنجر جدو حکومت سنبھالنی ہے لوکاں نوں کتھے سیدھے راہ تے پاونا، انہیں کی دینا ہے لوکاں نوں؟ جیڑا شریف ہے نیک میاں رحمت علی سرکار وانگو، شیر ربانی وانگو، اعلی حضرت بریلوی وانگو، جیڑا اپنے تن نوں نبی دی شریعت تے چلا گیا ہے، اے ہو جا مرد حق اللہ دی مخلوق نوں بھی اللہ دے راہ تے چلا چھوڑے گا۔ یہ حکومتوں دے ہاتھ آ جاوے انہیں بات نہیں کٹ دینے، جیڑا اپنے کڈی کھڑا لوکاں دے کیوں نہ کڈے گا؟ اصل اوکھا کام میں اپنے تے شاہی کرنی، ہاں جیڑا اپنے آپ میرے پاک نبی سرور کی کرایا ہے، صحابہ کرام نو کی دیتا ہے؟ سونے نبی سرور نے صرف اور صرف معرفت نفس دی دولت دیتی، صحابہ آپ نو پچھانے ہیں، اللہ نو پچھانے ہیں، اپنے تے اللہ دی حکومت قائم کیتی، رب سونے دی حکومت دے نال حکم دے نال اپنے تن نو چلایا ہے، جدو اپنے آپ نو چلا لیا ہے پھر جڑا جڑا یار مصطفیٰ دا جتھے جتھے باندھا گیا ہے جگ نو وی سدھے راہ تے چلاندا گیا ہے۔ سمجھ نہیں لگی گل دی؟ جیندیاں بولو سبحان اللہ۔ ہاں میرے پاک نبی جڑا 23 سال دا عرصہ گزارا ہے نا، گزرایا سا، صحابہ کرام نو پہلے دن حکومت نہیں دتی نبی نے، کیوں؟ میرا نبی حالے تربیت کر رہا تھی، پہلا انہاں دی انج دی تربیت ہوئے جس تربیت دے نال لوگ اپنے آپ نو سدھے راہ تے رکھن۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم دی تربیت جو ہو گئی ہے مصطفیٰ دی نگرانی وچ، خوف خدا آ گیا ہے، وہ لوگ ان سمجھ دے سن رب ساڈے سامنے میں، ہاں اور ہر وقت ویکھ رہا ہے۔ او بدلہ سونے نبی سرور نے فرمایا اللہ دی عبادت انج کرو کان کا ترا ہو جی میں تو انو وینا پیا، اگر نہیں تے اس تصور نال کر کے اللہ تینو ویکھ رہا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر، حضرت عمر دے بیٹے دی گل سنانا پیا، سمجھ آ رہی نہیں؟ تسی ستے پائے جائے تو کوئی ایتھلے توجہ کو نہیں، مکی آکھنا پیا تسا آدھی بنے کھڑے جو ختم والے مسئلے آنگے، پریشانی یہ میں ہوں تو آنو ادھر ختم تو لے آکے تے تقریر سنانی بڑی اوکھی ہو گئی، ہاں تو آدھی میر بانی در لنگر تو ہٹ رہا ہو تھوڑا جو پورا ہو میرے آلو جو کیونکہ میں جس نے موضوع کا نام پیش کیتا ہے کئی مردہ ضمیر اتنے بیٹھے ہو گے جڑے انہیں آخنا لا کدھر ٹر چلے بول ادھی رات لنگ گئی ہے اتنا بیٹھے رہے ہیں یہ ادھر ٹر چلے ہاں ان دے بئیمان بن گئے نے مردہ ضمیر ہوش ٹکانے کو نہیں اس قوم دی انہوں کنو پھڑ کے ہلا ہلا کے تے گل تننی پی سنانی نہیں پی تننی پی تا جا کے کوئی کھتے انہوں نے باندھی مرے کوئی اس جگ چ دین سکھ جڑے مسئلے میں سنانا جی انہوں مسلے تے توجہ تیری نہ ہو سی تو مردہ ضمیر ہے مردہ ہو کے دنیا تو ٹر جاویں گا اس جگ دے اندر اگر زندگی گزارنا چاہنا ہے تو طریقہ وہی ہے جڑا مصطفیٰ دے یاراں دا ہے جڑا میں بیان کر رہا تیرے سامنے سمجھ آ رہے ہاں توجہ نال بولو سبحان اللہ سونے نبی سرور نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نو بارے دن بادشاہی نہیں دتی 30 سال دا عرصہ تربیت فرمائیے اور کی تربیت سی نفس مارن دی انج نفس مار دیتا ہے انج خوف ہے چاہ کے تے فنا ہو گئے کہ اللہ نو ہر وقت انج سمجھنا ہے جو میں سامنے میں ساڑھا حساب کر رہا ہے عذاب دے رہا ہے نیکی تے جنت پہ دیندہ ہے دوزخ برائی تے پہ دیندہ ہے یہ ہر وقت انہ دے ذہن دل تصور مشاہدہ ہو گیا تھا حضرت عبداللہ ابن عمر دی گل میں طبقات ابن سعد وچ ہن پڑھ کے آ رہا ہوں سناواں سبحان اللہ ترا بولو چا سبحان اللہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دے بیٹے سیدنا عبداللہ ابن عمر دی گل پڑھ رہا ہوں آپ کعبہ شریف دا طواف کر رہے سن آپ نو کسے نے دسیا جناب دی بیٹی فوت ہو گئی ہے جناب دی بیٹی فوت ہو گئی ہے آپ نے جواب تک نہیں دیتا جواب تک نہیں دیتا طواف تو فارغ ہوئے پھر اس بیلی نے عرض کی تھی آپ فرما دے نہیں میں طواف کر دیا اور ساڈا یہ حال بن جاندے کنا نترا اللہ بین اعیننا اسا طواف کر دیا انج ہوندے کہ اسا اپنے رب نو اکھاں دے سامنے ویکھ رہے ہونے اے میں اس ذات دے تجلیات دے اندر محو سا مینوں پتہ ہی نہیں لگا خبر ہی نہیں ہوئی تو کی پیا کھنا وے سبحان اللہ توجہ نال بولو سبحان اللہ اس دا مطلب اے نہ سمجھیں او اکھاں نال ویندے سن رب نو اس دا مطلب اے وے قلب دل دا مشاہدہ کیونکہ اللہ تعالی نو اکھ نال دنیا چوبیاں چوپے اللہ تبارک و تعالی نو اکھ نال ویکھن دا دنیا وچ کم جڑا ہے نا اس زہری اکھ نال اے صرف اللہ دے محبوب دا اور کسے نہیں صحابہ کرام فرمان دے پین کہ قلبی مشاہدہ یا ساڈا دل او دے ویکھنے چ مصروف ہے او دے تصورات چ اس دی قدرت جہان وچ حکمت نو ویکھنے آ پئے تے سم انج مہوا کہ سانو پتہ نہیں پیا لگدا کہ کون بلاندا ہے پیا ایمان نال دس اس تصور دے اندر گم ہون والے لوگ جو حکومت جدو کرن گے تے کیا وہ حکومت اپنے مالک دی مرضی دے خلاف کرن گے حضرت سیدنا فاروق اعظم دی گل سن کی کردے ہوندے سن خوف کنا سی تے اپنے نفس نو سدھاوا نفس دی بزرگاں دتی ہے مثال اے جڑا نفس سامبھی پھرنا ہے نا اے جڑا تہانوں میرے ال توجہ نہیں کرن دیندا پا پترے نہ جا رہا ہوں حلی نہ ہے تو توجہ نال بولو سبحان اللہ بولی دنیا ایتھے ککھ بھی ہلے نا تے قرآن تو ادھر توجہ ہو جاندی شرح گئی تے ککھ ہل تر گیا ہاں یہ ایڈے عاشق رسول نے اسا ایڈے عاشق رسول ہاں بھی ککھ جو ہلے نا تے شرح تو توجہ گئی ککھ ہل ہو گئی وہ لوگ ہور سن سپ ڈنگے بچھو ڈنگے تلواراں دے وار ہون لیکن جیڑا ہو اللہ رسول دی گل دے وچ بیٹھے نے تصور وچ اوتھے ہی فنا نے اوے اساں تساں دے ایمان نال ہندوؤں دے برابر ہی نہیں مینوں ایمان نال میں سچی گل کر کھتریاں برابر ہی تے کوئی نہیں جدو محمود غزنوی نے سومناتھ دا مندر ڈھایا فتح کیتا ہے اس نے کھتری تاریخ وچ لکھیا ہے کھتری اس نے بت دے سامنے بیٹھا ہے جا کے اگلیاں فتح کر کر کے ہندو کھتری مار کے تے اندر قدم رکھے آئے تے جا کے تے ان دے گاٹے دے اتے تلوار رکھی کھتری دے گاٹے تے تلوار ہے انہوں کوئی ہوش نہیں انہا کی کیتا ہے اخیر ان دے اے چھاتی دے اتے ماری ہے تلوار جدو دل کڈیا ہے تے بت دا نقشہ دل دے اوتے بنائی بیٹھا سومناتھ دا مندر فتح ہو گیا ہے، سر کٹیا گیا، اندر ویکھیا ہے تے دل دے اتے اسے بت دا نقشہ بنیا کھڑا ہے، اتنا ماب ہو گیا ہے کھتری بت دے پچھوں، لیکن پھٹے منہ ساڈا اسا کی مسلمان ہاں کہ ساڈی اللہ رسول دی گل والی توجہ نہیں، باقی دے تصور تے اساں کی گمو او کو جیندے ہو؟ فلم لگی ہوئے تو پھر پچھو جھگا اجڑ جاوے پرواہ نہیں، پھر گم ہے فنا ہے، مسلمان جو کوئی نہ رہے، جھوٹ لانت دے پچھو دیوانے ہیں، سچ تے حق دی گل کسے کہانی سمجھ کے ٹال دینے ہیں، اور میں سور نہ لاواں میری گل کسے نے سننی، میں بھاویں موتی بیٹھا کیرا نا موتی تے اس ساڈی ستی قوم لنگر تنن والی برادری انہیں آخنا چشتی اج مزہ کوئی دوایا اج یار سر نہیں لائی، اس قوم دی کھوپڑی رہ گئی، جے سر چلاواں تے بھاویں گالا کڈی جاواں مڑ آخن کے واہ واہ واہ چشتی اج کمال نہیں کر چھڈی، خدا دا بندہ کوئی عقل کر، یہ سب سراں وغیرہ جو کچھ ہیں قسم خدا دی یہ تے تیری توجہ اسا کرامن دا ایک بہانہ رکھی پھرنے ہے، لیکن اصل مقصد ساڈا سر نہیں محمد عربی پاک دا دین ہے جڑا اسا تن دینا ہے، ہاں تینوں بری عادت پا دتی ہے مکرہ نے بےمانہ شیطانہ جہلاں نے، سانو ہوں تیری اس بری عادت نو دھوندیا بڑا وقت لگنا ہے، انشاءاللہ العزیز اثر ہوے گا، سندا رہے گا تے رنگ چڑھے گا ضرور، مگر وقت لگنا ہے چڑھا دیا، توجہ نال بولو سبحان اللہ۔ تو سجنا حضرت فاروق آدم نبی دے صحابہ اپنے آپ نو سدھے راہ تے رکھن واسطے کیویں اپنی نگرانی کردے سن تے کیویں اپنے وٹ کڈی رکھدے سن، آ میرے کول کتاب ہے مناقب امیر المومنین عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ محدث ابن جوزی دی، اس دے اندر صفحہ نمبر 161 تے لکھیا ہے، خواجہ حسن بصری فرماندے نے کان عمر رضوان اللہ علیہ ربما توقد له النار ثم يدني يده منها ثم يقول ابن الخطاب هل لاقى على هذا صبر، حضرت عمر بن خطاب نے اپنے نفس دے وٹ کڈھن دی خاطر کی کرنا، کئی وارا اگ سامنے چ بالنی، بال کے تے اپنا ہاتھ اگ دے نیڑے کر دینا تے آکھنا اوئے خطاب دے پترا اس اگ تے صبر کر سکنا، اے آپ نو آکھنا جدوں ہن اے اگ سامنے بال کے آپ نو دسنا اے دے تے صبر نہیں ہو سکدی تے دوزخ دی اگ تے کیویں کرے گا، اے انج مصطفیٰ نے اپنے یار تیار کیتل تا حضرت عمر نے وہ حکومت دنیا تے قائم کیتی ہے جیدی مثال راندی دنیا تک کوئی قائم نہیں کر سکیا، دشمن بھی من گئے نے تے سجن بھی من گئے نے، تو میں کدی انج کیتا ہے کسے کول گناہ ہوئے چوری ہو جائے پولیس کٹ کٹ کے تھو کڈی کھڑی ہے بھائی، اچھا دوسرے کول ہویا ہے تے کٹیندا ہے پیا تے اپنے کول ہووے تے آپ نہ کٹیچے بندہ کیوں بھائی، تساں دسو تہاڈا پتر غلطی کرے پچھو کھتھی اچ مار دے جے کہ نہیں، ہیں ماسٹر دے آکھے تے نہ لگے سکول اچ کٹیندا ہے کہ نہیں، ہن تے خیر کنی کٹیندا ہن کے تے کٹیندا ہن تے ماسٹر کٹیندے نے، چلو میں کسی دا ملازم ہے کسی چودری دا نوکر ہے کٹیچے گا بھئی مان نال دس بال چھوٹا تیرا ہو غلطی کرے تے کٹیندا ہے تے توں تے میں وڈے ہو کے کریے تے اساں آپ نو نہ کٹیے اللہ دے ولی لوگ اپنے وٹ کیویں کڈدے رہے نے انہاں کول جے کام کوئی ہو جاندا سی نا تو آپ نو کٹن ڈے پیندے سن ہاں آپ نو کٹدے سن انج اپنے آپ نو عذاب سامنے رکھ کے عذاب تے اپنے آپ نو سبق دینا درس دینا ڈرائی رکھنا اے سبق دے دے کے انہاں اپنے وٹ کڈے نے تے پھر جا کے انہاں دنیا دے وٹ کڈے نے ہاں توجہ نال بولو ذرا سبحان اللہ جے تھڑے تین میں یہ گل یہ نقطہ سمجھ آ گیا نا اپنے آپ نو گالا کڈن دا اپنے آپ نو کٹن دا اگ بال کے سامنے رکھ کے تے آپ نو روزانہ سبق دین دا کیا ہے اے جہنم دی اگ وچوں 100 وارا ٹھنڈی ہو کے آئی ائی آپ نو آکھنا ان دے وچ ہاتھ رکھو جے پچا سکنا ہے تے ٹھیک جے نہیں پچا سکنا ہے تے آپ نو آکھنا شرم کر بغیرتا اگلی اگ کیویں برداشت کرے گا کیویں اونوں پچائے گا جے اے نہیں پچائی جاندی انج جدوں آپ نو تو ہر وقت سیدھا رکھ کرے گا تے اپنے آپ نو تپا جناب اس آکھیا بھائی جویں بھٹی اچ پائی دا لوہے نو انج پائی رکھے گا تے پھر او زیور بنے گا وہ پرزا بنے گا جدا مل بندا ہے ورنہ ردی دی ٹوکری اچ جائے گا کسے کم دا نہ تو تے نہ میں رانا ہے اے جننے مل پا گئے نی مولا دی بارگاہ وچ انہاں اپنے آپ نو دنیا وچ اسی طرح بھٹی اچ پائی رکھیا ہے تپائی رکھیا ہے عبرت دیوائی رکھی ہے خوف دیوائی رکھیا ہے سبق دیوائی رکھیا ہے جدو آپ نو انہاں نے سیدھا کر لیا ہے اللہ نے تے رحم کیتا ہے وہ رب دے انعام والے بندے بن گئے انعام والے جو بنے نا انعام والا پھر جدے نال بیٹھے اونوں وی انعام والا کر چھڈدا ہے ساڈا کلندر اقبال ای ہوئی گل کیتی ہے سناواں ذرا بولو چا سبحان اللہ ساڈا اقبال فرماندا ہے جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی اقبال فرماتا ہے اوئے جدو بندہ اپنے پیت سمجھدا ہے اپنے راز جاندا ہے اپنے نفس دی پچھان کردا ہے کہ سب تو بڑا فرعون تے میرے کول ہے سب تو بڑا قارون میرے کول ہے سب تو بڑا یزید میرے کول ہے سب تو بڑا شیطان میں آپ میں کدھر لگا پھرنا جنہیں ایک خبر اپنی رکھ لئیے تے پھر آپ نو ہر وقت نبی سرکار دی شریعت دی نگرانی میں چلایا ہے اقبال آکھ دے جیڑا انج اپنے راز سمجھ جاندا ہے اس دے اوتے اس ساری دنیا تے حکومت کرن دے راز کھل جاندے نے توجہ نال بول چا ذرا سبحان اللہ ذرا ڈٹ کے بولو سبحان اللہ سمجھ آ رہی نے نا اے تقریر اے عام گلاں نہیں اے اللہ دے فضل دیاں گلاں نے جڑیاں میں پڑھدا پیاں ہاں اس نال تے تو اس دنیا تو انج ہی اٹھ جائے گا سمجھ نہیں جی لگی؟ مینو لوگ سوال کرتے ہیں نا چشتی وہ تھی پھر انگریزوں کے خلاف ہی بولتے جی چیزاں بھی استعمال کرتے جی میں کہ مرے جہاں بندہ کسی گٹر چڑھتا ہے نا وہ گٹر چ ہاتھ مارنا پہنتا ہے ہاتھ گندا کرے گا تو انہوں کڈے گا میں کہ مرے ایک ہوندے نے درویش جہے سر لے جاتے ہیں جنگلوں دوسرے ہوندے نے جہے وچ رہ کے جگ کٹتے ہیں ہوں جہے وچ رہ کے کٹتے ہیں نا انہوں جگ چ گند چ ہاتھ مارنا پہنتا ہے سر ہاں ہوں نبی سرور دنیا وچ رہ دنیا وچ رہ استعمال فرمایا حالانکہ سونے نبی فرمایا حب الی من دنیا کم فرمایا تہاڈی دنیا آپ نے نہیں فرمایا میری دنیا جب اپنی گل آئیے فرمایا مالے والی دنیا فرمایا میرا دنیا نال کی تعلق ہے ہوں جہاں نبی فرما ہے کہ میرا دنیا نال تعلق نہیں رہتے دنیا کے بچ نے لیکن کالے واسطے رہے کہ میں ابو بکر نو کڈ لوں میں عمر نو کڈ لوں میں عثمان نو کڈ لوں میں علی نو کڈا حسین نو کڈا یہ کروڑا جڑے نکلتے پے شیر ربانی آنگو اے مدینے والے بابو وچ رہ کے اس دنیا چ ہاتھ مبارک استعمال فرمائے لیکن فرمان دا مقصد کی سی دوسرے نو کڈنا سی ورنہ آپ تے مدینے والا عرشاں دا ہے ہاں توجہ نال بولو سبحان اللہ اس واسطے سجنا ساڈا بھی مقصد اصل تے آپ بازار جس دا دنیا نال دل لگے وہ منافق بن جاندا ہے اللہ نہ ہی لاوے چنگا ہے مومن دا دل آخرت نال لگدا ہے جدا دل جنہ ایک میری یاد رکھا میری گل جنہ ایک کسے بندے دا دل دنیا نہ لگے گا اُنہ ایک منافقت ہوئے گی پر ہاں کوٹھی نال تسا اپنے اپنے دل چاتی ماریا جے جے اے گل ہے جے تے سمجھا جے ایسا منافق آ لے جے جسے پورا دا پورا دل دنیا تو چو جاوے اور اللہ رسول تے آخرت نال لگ جاوے اس لیے سمجھے میں مومن بن میں مسلمان ہاں ہوں میرے منافقت کوئی نہیں توجہ نہیں فرمائی جی ہاں یہ ہوں اپنے آپ تو چاتی مارنی ہے میں تو ماری بیٹھا ہلے میرے اندر دنیا پی ہے اللہ تعالیٰ حضور دے غلاموں کا صدقہ کٹ سی لیکن تساں بھی چاتی ماریا جی جنہ جنہ ہے وے وہ پھر حساب لا لیا جی ہوں صدقے جاوا سجنا جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی ذرا بولو چا سبحان اللہ ان سجنوں محمدی شیر دیاں گلاں سن انگریزی گدڑ ویکھے نہیں انگریزی گدڑاں دیاں گلاں سندا رہیا اے تیریاں حکومتاں والے سکولی طبقہ انگریزی گدڑ نے مصطفیٰ دے شیراں دی کہانیاں سن تیری ساڈی مثال اجو بنی کھڑی جیویں تتر دے بچے نوں شکاری نپ لے دینے رکھ دے پنجرے دے اندر بولی تلا چھڑ دے اس نام مراد بچے نو پتا نہیں ہوندا ہو میرا گھر جنگل ہے میں دے کھلے گھر چ وستا سو بال جو سی پچھلا گھر بھول جاندا ہے اپنے ماں پیو بھول جاندا ہے انہاں شکاریاں نو پیو سمجھی کھلاؤندا ہے تاں انہاں دی سیٹی تے پیا بولدا ہوندا ہے اج اساں ساڈا ہی حال ہے سانو یہودیاں نے چک لیا سکول پنجرے میں داخل چکیتا ہے وہ تیار کیا سانو اپنے ماں پیو بھول گئے اپنے وڈیرے بھول گئے سانو اپنا گھر بھول گیا سارے ماں پیو وڈیرے یہ کمینے نہیں جنرل ویا نہیں نہ بھٹو دچا نہیں اسا وارس عمر بن خطاب دے صلاح الدین ایوبی دیا توجہ نال بولو سبحان اللہ پشان اپنی اصلیت جی رب کو ضمیر دتا ہی تے گل ساری ضمیر دی بے ضمیر بندے نال میری گل کو نہیں تو سمجھ آ رہی نے کوئی نہ ذرا جیندیاں بولو سبحان اللہ قسم خدا دی کر کے نا سیانے آندے نے اوے پہنیاں نال یاری لا لئیے نا تے ساری جد نو لیکاں لگ جاندی ہیں جد بدنام ہو جاندی نسل برباد ہو جاندی ساڈا پیر باہو بولیا ہے شیر تے سنی کھڑے ہو شیر سنی کھڑے ہو سو لیکن چسکا لوا دینا ذرا بولو چا سبحان اللہ پیر باہو فرماندا ہے نال کرسنگی او سنگ نہ کریے نہیں جی نہیں ایک اور شعر بنائی پھر دینے کی مجھے دیکھ کر جہنم کو بھی آ گیا پسینہ بلے بلے بلے واہ واہ سورا واہ واہ واہ کتے بلے ہی رہ گئے نے بندے کتے رہ گئے ایمان نہ میں غلام مصطفیٰ ہوں میری عظمتیں نہ پوچھو مجھے دیکھ کر جہنم کو بھی آ گیا پسینہ میں کہا واہ واہ کمینہ گل کیتی ہے کوئی لکھن والا کنجری تھی کہ کو کنجرا نہ بھی سردار دی ہوں اس کمینے نو پوچھ ایڈی بلا آندا ہے مینوں دوزخ جو ویکھیا ہے نا وہ مڑکو مڑکی ہو گئی کہ پتہ نہیں کیڑا سور پیا ہوندا ہے ہاتھ دا پریشان ہو گئی ہو سی بھئی این دا کتا میں کدی نہیں ساڑیا یہ کیڑی بلا پئی ہوندی ہے میرے اس کتے نو پوچھ بغیر تا ایڈیاں بکواسا کرنا ہے تے حضور دی امت دا بیڑا ڈوبنا ہے پیا کیا حضور دا غلام فاروق اعظم نہیں سی کیوں ہے کیا عمر بن خطاب غلام مصطفیٰ نہیں سی او ستی برادری اور کیا کہے گا اے بحث لبدا پھر دا دروازے چ لب لب کے ملک دے اندر 3600 بوہ 3600 دروازہ کھلدا ہے 3600 اے سر ایک نہیں باب فرید دا دروازہ کھلدا سی ہن بصیر پور خواجہ غلام اکبر دے اوتھے کھل گیا ہے فتح پور کمال زہر پیر ضلع رحیم یار خان اوتھے کھل گیا ہے ہاں جی ضلع ڈیرہ غازی خان جام پور دے علاقے چ اوتھے کھل گیا ہے 3600 بوہ قوم اور لینا قطار لائی کھڑی ہوندی ہے کیوں آ کے بحث تے پبل نے واہ سبحان میاں صاحب تو سمے کھول چھڈ میں تو مشورہ دینا ایمان نا ایتھوں کدھروں کھول دے نہیں تے آلے چٹا بوا نہیں کھڑا ادھروں ہی لگا لگا کے تھتیو ایک قوم تسا ایمان نال اعلان کرو سویر قطارا ہو سن پیسہ بے بہا واہ میرے بھولیا واہ واہ میں ایویں تے نہیں روندا اس بریلوی قوم نو اے بیچارے ہر پاسوں فارغ نے او کملے او کملے لنگر دے دیوانے جے ایویں دروازیاں وچوں لنگر نال بحث لب جاندی تے قرآن کھادے واسطے آندا 30 سپارے کلام کیوں آیا یہ بخاری مسلم کیوں بنی 72 جنگاں او کیوں ہوئیاں 82 جنگاں کیوں ہوئیاں یہ کربلا کیوں لگا ہے میاں صاحب چلے کیوں کردے رہنے جنت تے بوئے چلنگ جاندے نال لبنی ہے تینو سمجھ آئیے پیشاں کسی نہیں آئی وہ سارے تو لے سارے تو سنڈے آنگو کتار چلگا کھڑا ہے سوٹا مر پر مار فرید دن آدھا میں چکی میں میں تیرا رونا نہیں روندا قسم خدا دی کر کے آنا تو آنو پچا لگ جائے تو آدھنال ہویا کی پیا تو سان رون دے رمو تو آڈیا نیدرا اکھر جان لیکن تیرا احساس ہی نہیں اندر ستا ہے تینو سوا دیتا گیا کوئی تمید نہیں رہی ایسا کونہ کی کرنا ہے کی دین ہے کی شریعت ہے اگر اس کی ہونا ہے کوئی تمید نہیں تینو خدا دیا بندیا جی دروازے وچوں لنگ جان دے نال جنت لب دی ہوندی مدینے دا تاجدار ایک دروازہ بنا چھڑدا پر او آپ لنگ جاندے وچوں جگ نوں گزار چھڑدے جے رب دے محبوب کوئی دروازہ ہی نہ بنایا نہیں پھر سمجھ لے اللہ دے کسے فقیر دے دربار تے جے دروازہ بنیا کھڑے اس دروازے دے وچوں لنگ جان دے نال برکت ضرور ملے گی پر جے بہشت ملنی ہے مصطفیٰ دی شریعت نال ہی لبنی ہے کوئی سمجھ آ رہی کوئی نہ ذرا بول چا سبحان اللہ ہاں ایویں نہیں مجھے دیکھ کر جہنم کو بھی آ گیا پسینہ ایڈا کفر یہ نعت کیندی لکھی ہے کو پتہ جی نیازی دی نہیں چلو جیڑا بھی لکھیا ہے مر گیا تے اللہ ان دی بخشش کرے جیندا تے اللہ ہدایت دے آکھو چا امین ہو پر تانوں انہاں دے ظلم تو بچاوے ہاں میں نہیں آندا انہاں نات خوناں نو سنن دی بجائے خسرے سن لو چنگے نے چلو گناہ تے سمجھو گے یہ ایڈے وڈے کفر بکدے نے تساں سر پھٹ کے بیٹھے ہوندے ہن سیدنا فاروق اعظم جدو آپ دے وٹ کڈ لے اپنے آپ تے حکومت کرن دا بل حضرت فاروق اعظم نو آ گیا صبر وی کر لیندا ہے صبر وی کر لیندا ہے اطاعت کر لیندا ہے، تابعداری نبی دی کر لیندا ہے، غصے نو قبضہ کر لیندا ہے، ہر طرح نال آپ تے آپ تے حکومت کر لئی ہے۔ جدو فاروق اعظم حاکم بنیا ہوئے اس لیے جگ تے ان دی بادشاہی حضرت فاروق اعظم کر وکھائی ہے کہ دنیا نو بندہ ویکھ کے خدا یاد آندا سی، خدا ہی عدل یاد آندا سی۔ مینو آخر دے رب وحدہ لا شریک مولا نے جڑا عدل قیامت والے دن ظاہر کرنا میں دنیا دے اگے، حضرت عمر بن خطاب نے او رب والا عدل دنیا دے اتے ہی ظاہر فرما چھڈیا سی۔ توجہ نال بولو سبحان اللہ۔ ہن سنو، حکومت سازی دے اندر سیاست کیویں کردے سن؟ حکومت دا عملہ جے بنانا ہے نا تے چھوڑ چھٹکر نہیں پاونے، ہاں بندے لبنے نے کوہنا مشک، انج دے تجربے کار ہون، ایک او نفس کش ہون، اپنے آپ نو پھاک کے تنگ دستی اچ رکھ کے صبر اچ رہن دے عادی ہون۔ سن میں حضرت فاروق اعظم دی گل سناون لگا، ذرا بولو چا سبحان اللہ۔ کتاب دے اندر لکھیا ہے عربی عبارت سن، ان عمر بن خزیمہ بن ثابت رحمہ اللہ قال كان عمر بن عمر بن عمر بن الخطاب رضوان الله عليه اذا استعمل عاملا كتب عليه كتابا واشهد عليه رحمه من الانصار الله يركب برونا ولا ياكل نقيا ولا يلبس رقيقا ولا يغلق بابه دون حاجات المسلمين ثم يقول اللهم اشهد۔ سونا فاروق اعظم جدو کسے نو حکومت وچ بھرتی کردے سن، جیڑا عملہ آپ دا ہوندا سی اس نو بھرتی کرنا، جدو عملہ بنانا انہاں وال خط لکھنے، ہدایت جاری ہونی، ہدایت نامہ کی ہوندا سی، کی شرطاں انہاں تے لاؤندے سن کہ تساں کی کرنا ہے کی نہیں کرنا۔ آپ نے فرماونا خط لکھ کے اتنے گواہ لے آنے، گواہ لیا کے مہر لا کے گھلنا، تے وچ کی لکھنا، تو ترکی گھوڑے تے نہیں بہنا۔ ترکی گھوڑے چوڑے پیرا والے ہوندے سن، لمے چوڑے کد والے ہوندے سن، تے بڑے ناز تے نخرے نال چل دے سن، او دے تے بڑے رئیس لوگ بیٹھ دے سن۔ ہاں جی بڑا قیمتی گھوڑا ترکیوں نو عربی اچ برزاؤنا کھیا جاندا ہے۔ ہاں جی آپ نے فرمانا اپنے عملے نو کہ خبردار تساں ترکی گھوڑے تے سوار نہیں ہونا، ولا یا کولا نکیا آٹا چھڑیا نہیں کھانا، اڑ چھڑیا آٹا کھانا ہے، ولا یا بس رقیقا پتلا کپڑا نہ پایا جائے تاکہ نرم و نازک نہ بن جایا جائے، موٹے کپڑے پانے نے اپنے آپ نو موٹے کھان موٹے پان دا عادی کرنا وے، ولا یغل کو بابا ہو دونا حاجات المسلمین، مسلمان نہ دے کما دے گے بوہے بند نہیں کرنے، جیڑا بھی مسلمان آوے ہر وقت دروازہ کھول کے رکھنا وے۔ محمدی شیران دے شیشہ کا سامنے کرنا، انگریزی چوہے تنو آپ پہ سمجھ آ جانگے، کیوں حضرت عمر وصیت فرمانی اور عملے دے ہوتے کیوں شرط نہ ہوئی حضرت عمر نے؟ ناز نخرے والا ایڈا قیمتی گھوڑا نہیں رکھنا، سادی جی سواری یا گدھا، بولو کیوں؟ کھان دے اندر آن چھڑے آتا کیوں؟ کی پتا تو کس حال جنگل چ وسنی ہے اگو مائی بھی پرانے زمانے دی سی عقل والے لوگ سن مائی آخ دیے جے اپنی عوام دا خپت ہی کوئی نہیں حاکم بن کیوں بیٹھا سا اج دے تو میں بندے بدھو ہیں وہ سڑے دیا بیبیاں دی عقل ویکھ نبی پاک نے قیامت دی نشانی دسی ہے بندیاں کول عقل نہیں ہوئی ایمان نال اج میں جدوں اسا ویندے ہاں نا تے عقل تو فارغ جنہ مرضی کو وڈی کوٹھی ہے جنہ بیٹھا ہوندا اوڈا وڈا چوڑ بے وقوف تے باندر ہی لگدا ہے عقلو فارغ توجہ نہیں جو فرمائی سبحان اللہ کوئی سمجھ آ رہی نہیں میری گل کہ یار پاگل ایمان نال دسو سگریٹ سگریٹ پیندے نے کڑے پیندے تو سگریٹ نال بندہ آپ ہی مردہ کھڑدا ہے تے ہن پاگل ہی نے جڑے سیاںے ہن تے آپ نو مارن اے دنیا تو اکل ٹر گئی ہے بیچارے فارغ نے بدھو لگے پھردے آپاں ساڈے تے جانور بھی ہستے ہسن بھائی واہ بھائی واہ تساں دو لتاں والے ساڈے تو ود گئے جی سبحان اللہ جی ایویں تے دی دنیا خدا نو بھلی کھڑی اکلا تے کدی رب نو نہیں بھلدا توجہ نہیں کہ ہاں اکلا والا بندہ رب نو نہیں بھول سکدا نہ اپنے دین نو بھلنا رب نو بھلن دا مقصد ہی ہے دین نو بھول جانا رب نو بھول جانا حضرت فاروق اعظم پاک نے جدوں اے گل سنی بس اٹھے اپنے سنگی نو آندے نے چل پھریا تے سیدھا مدینے شہر چ آ گئے جدو اندر آئے تھے اپنا بیت المال دا بوہا کھولیا خزانے دے وچوں بوری لئی وچ خوراک رکھی کھان دا سامان رکھیا نال دے فرماندے نے بوری میرے موڈے تے رکھ تسی گل پک نال سن رہے جی تانوں کدے اے میری گل جڑی او خواب تے نہیں لگ رہی مینوں ایویں پہ لگدا کیونکہ تسا جھوٹ لانت تے انج دے ظلم ویکھے نے کہ ہن تانوں انج دے عدل تے انج دے انصاف تے انج دا درد تے انج دے پیار تے انج دیاں خدمتاں او گلاں تانوں خواب لگدیاں ہوسن یا جھوٹ یار اویں کہانی لگا اے اے وی ہو سکدا اے کوئی دا حکم وی ہو سکدا اے کدی ویکھیا جے نہیں تسا کدی ویکھیا جے او کو بندے دا پتر ویکھیا جے 56 سال ہو گئے تیرے ملک نوں بنیا کو بندے دا پتر بادشاہ ویکھیا ہی تے تینوں پھر کی پتہ لگے کی کیا پر باہر میں جڑی گل تا کر رہا حقیقت ہے یہ خواب خیال نہیں ہاں راک کھول توجہ نال بول سبحان اللہ یہ حقیقت تے سن لے یہ جھوٹ تے کہانیاں نہیں جڑا انگریز نے بنائی ہو بھل نال دار کر دل پا لو میرے موڈے تے رکھو میں جو خادم بیٹھا ہوں آپ فرما دے نے پرا ہو جا قیامت دا بھار قیامت دا وزن تو نہیں چکرائی عمر نے قیامت دا بھار اپنا آپ ہی چکرائے موڈے تے بوری چتی جا پہنچے مائی نو سمجھ ایک پاس ہو جا اپنے ہاتھ نال کھانا تیار فرمایا ہے اور حقیقت حقیقت کھانا تیار فرما کے بالا لے کے دھرے بالا کھاتے کھانا کھوا کے حضرت عمر بالا دے کے جیو جانور چوں چوں لٹاں نال ٹر دے اس طرح اپنے گوڈیاں بھار ہو کے بالاں دے اگے ٹر کے حضرت عمر پاک بن خطاب بالاں نوں ہسا لے بال ہس دے حضرت عمر اگے نچ دے او ہس دے لو نچ دے ہن جب فارغ ہوئے سنگی پوچھ دے والا بال ہو کھوا تے لیا سی پر اے کم اگو کیوں کردا سی آپ فرما دے نے میں بالاں نوں رجا تے لیا سی مگر روندا ویکھیا سی میں سوکھا دی جنا چر ہسا نہیں عمر نے واپس جانا ہی نہیں آکھ آکھ آکھ سبحان اللہ اور گل سناواں سبحان اللہ آکھ چا سبحان اللہ کافلہ آئے، کافلے پڑاؤ کیتا ہے، رات دا ویلا ہے، ایک بال روندا وے، حضرت عمر بن خطاب جاندے نے، او دی ماں نوں آندے نے مائی اینو چپ کرا، بال نوں کیوں پیروانی ہے؟ او سلے چپ کرا لیندی آ، واپس آندے نے پھر رو رو پیندا بال، آپ پھر جاندے فرما دینے مائی تینو آکھا چپ کرا، تو ماں کے ہو جائیے تیرے کول بال چپ ہی نہیں ہوندہ، او سر چپ کران دیا پھر ہوندے نے پچھو پھر مال روندے آپ جاندے نے، فرما دینے بڑی بھیڑی ماں ہے، پتہ نہیں کی ظلم کرنی ہے بچے دینا، تینو ترس نہیں ہوندہ، خبردار ان چپ کرا، بی بی رو پئی آن دیئے میں اے آپ نہیں روندا، میں جان کے روانی ہوں، عمر پوچھ لین کیوں، آخر عمر تسانے اپنا قانون رکھے کہ میں اونا بالاں دا مہینے دا وظیفہ خرچ مقرر کراں گا، جڑا بال ماں دا دودھ نہیں پیندا چھڈ گیا وے تے اے دودھ میرا پیندا بال، میں تیرے کول خرچہ لین دی خاطر اینو دودھ نہیں پیاندی تاکہ روے روے، تو میرے کول پچھے گا تے میں میرا گھر دا خرچہ پورا ہو جاسی، خرچہ لا دیں گا، اینی گل سنی حضرت عمر، توجہ، نماز دا وقت ہویا ہے، حضرت عمر نماز لیتی ہے، نماز چیخا نکل دیا، دھارا پیا نکل دیا، عمر بن خطاب دیا، رب دی بارگاہ وچ کھلوتر ہوئی جاندے، سلام پھیرے با مشکل، نماز تو فارغ ہو کے غلام پوچھ دینے میں سونا خیر، آپ فرما دینے کی پوچھ دے ہو، میں عمر کو لیڈی ریاکتی ہو کے میں گئی ہے، عمر نے انہا بالا نہ خرچہ لائے جیرے بال دودھ چھڑ جان انہا دا کیوں نہیں لائے جیرے دودھ دالے نے آج تو بود عمر دائرانے بھاوے دودھ پیندا ہو سی بھاوے دودھ چھڑیا ہو سی جنہا خرچہ بالا نہ ہو سی پوری قوم دے بالا نہ خرچہ عمر ادا کرے گا مرے بول چا سبحان اللہ او ستی برادری سبحان اللہ توجہ نال بول سبحان اللہ سبحان اللہ ہائے ہائے واہ واہ سونیا اسلام کا زمانے میں سکہ بٹھا دیا ہو اپنی مثال آپ ہے یاران مصطفیٰ توجہ توجہ توجہ آنکھ سبحان اللہ اور سمجھ آئی نے کوئی نہ کونی سمجھ آئی کونی سمجھ آئی ویرڑا پاواں اور ویرڑے پاواں ویرڑے جان دے ہو جھوٹے کسے سناواں رواواں پٹاواں میں او گل سناواں گا جدے نال تیرا دل ہلے کوئی فکر پیدا ہوئی زندہ ضمیر بنے تو پھر تو اج دے فرعونا دے اگے بولن جوگا بنے بول لو گے کی خیال ہے بھائی ذرا توجہ نال سے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے حاکم وقت دا فرض بندا ہے جو خزانے دا مال کٹھا ہووے او قوم دے کمزور بال بیمار غریب مقروض سب دے خرچے ادا کرے تو نہ حاکم دا فرض بندا ہے تیرے نزدیک حاکم دا فرض بندا ہے کہ قوم دی مردم شماری دی بجائے سمان شماری کرے گنے گھر چولہے کنے نے بکسے کنے نے، رنہ کنیاں نے، بال کنے نے، لیٹرین کنے نے، فرج کنے نے، ٹی وی کنے نے، پھر سارے دا حساب لا کے رقبہ کنا تو اڈا کی کر دے ہوندے ہو، کی کام جے حساب لا کے پھر ویکھے کہ حالے کو چار دن اے سوکھا بیٹھا ہے، اس لئے پھر اتو شکنجا کسنا شروع کر دے، ٹیکس لگ دے جان، مہنگائی ہوندی جاوے، ہر گھر چیک دا جاوے، خرچہ اتلے آنو اے کون اے دین دے جان، آپ چیک دے جان، بادشاہ ہس دے جان، اے رون دے جان، او ہس دے جان، اے مرد دے جان، او جین دے جان، اے تم سمجھنا ہے کہ بادشاہ کا یہ فرد ہوتا ہے، او مرے بادشاہ دا فرد ہے، او مرد میرے آقا نے فرمایا جڑا کروے دین والا بندہ مر جاوے، جے مال چھڈ گیا تے اون دے وچوں ادا کرو، جے غریب سی تے نہیں ادا کر سکیا میں محمد بیٹھا ہاں، ہائے ہائے سبحان اللہ، توجہ نہیں فرمائی، عمرے بول سونے نبی دی شریعت رکھ دی، کہ اگر قرضہ دین والا بندہ ہو جاندے قرضہ چڑھ جاندا ہے، مجبوری اچ آ گیا قرضہ چڑھا بیٹھا ہے، مر گیا مال چھڈ گیا، آقا نے فرمایا وہ اسے مال وچوں ادا کرو، جے نہیں چھڈ گیا تو محمد خزانے وچوں ادا کرے گا، جڑا نبی دا خلیفہ ہے ہائے ہائے ہائے اس دا قیامت توڑیے فرض بننا ہے، جڑا بادشاہ آوے اسی طرح جڑا قوم دا خزانہ پیا ہے اسی دے وچوں بیچارے مقروض دا قرضہ دے وے، بالاں دے وظیفے لاوے، بال کما تے نہیں سکدے نا اوئے کہ کماندے نہیں، بالاں دے خرچے دے، اور بیبیاں جنہاں دے شوہر نہیں، جنہاں دے وارث نہیں، کماون والے نہیں، کھواون والے نہیں، نبی دی شریعت آکھدی ہے جڑا خزانہ ملک دا پیا ہے اسے دے وچوں انہاں بیبیاں نو دتا جائے گا، انہاں بابیاں نو دتا جائے گا، انہاں بزرگاں نو دتا جائے گا جڑے کمزور ہیں کما نہیں سکدے، نبی دی شریعت اجازت نہیں دیندی کہ رن آپ کھواون ٹر پوے، توجہ نہیں ہو فرمائی، اے اج کل رنہ نو پھساون واسطے بغیرتا نے کی طریقے رکھے ہوئے نا کہ صحیح بیچاری نہیں جو پڑے گی تے کام تے نہیں لگے گی تے مر جاوے خسم ہوندا تے کیویں کھاوے گی، اے بیچاری ستی قوم جڑی ہے اے پنڈارے دی دال کھور اے سندی آندی حال ہے گل تے صحیح پا کر دینے مر جو جائے گا تے مڑ کی کرے گی، لہذا اے آپ ہی لے آوے پہلو ہی اتنا کچھ کر دیو، ہو کیوں بھائی یہ ہر چوتھے بندے دے منہ تے بکواس کری پتہ جو کوئی نہیں ہوئے تے بیچارے خرکاراں دے ہاتھ پلے، یہ خرکاراں دے ہاتھ پلے کون ہے انہاں نوں کوئی پتہ کوئی نہیں، جھلیا اس کو کہتے ہیں بنا فاسد الالفاسد، ہاں تھلے نی گندی دے اتے اتے عمارت بھی گندی، گل کی پیا کرنا ہے، میرے نبی دی شریعت حاکم نو آندی ہے تو ایتھے تک نوبت کیوں ہون دے میں کہ رن باہر جاوے، سبحان اللہ توجہ نہیں فرمائی، تیرا فرض ہے بندہ تو سپ بن کے خزانے تے نہیں بنائی، تینو امانت دار بنایا ہے مالک نہیں بنایا، تو امانت مال لے کے تے ونڈنی ہے ہر حق نو ہر ایک دے حق نو پورا کرنی، لہذا جس عورت دے سر دے سائی نہ ہون حاکم دا فرد بندا ہے اونوں وظیفہ مقرر کر کے مہینہ گھر پہنچاوے، کیوں جدو عورت کمان واسطے آپ ہی جاوے گی اس لیے زنا تو عورت نہیں بچ سکتی، وہ بدکاری تو نہیں بچ سکتی، عزت نہیں بچا سکتی، جی میں غیر بندہ عورت واسطے میں جی میں بگیہار بکری واسطے، وہ سجنا نبی دی شریعت عورت دی عزت دی محافظ ہے، تا کر کے نبی دی شریعت آخری ہے حاکم دا فرض بندہ وے حاکم عورتوں دے وظیفے لاوے جنت بھی تر جاوے گی. بولو بولو بولو. اچھا ہوں کیا حاکم دی طرفوں خرچے آتے نے؟ کیوں بھائی کسے دے بال دے خرچے آتے نے؟ کسے دے بزرگ دے بھوکھے مرو کدی پوچھیا کسے؟ جے کنجر توڑا کسے توڑا چک بھی لائے نا توڑا کسے نو دین واسطے تے کی کرن گے؟ ووٹ دیں گا. ووٹ دیتا سی مینو ووٹ دیتا سی اور ووٹ دیتا ہی نہیں جی دفے ہو اتری دا منہ لے کے آ گیا. تین پوچھ لینا ووٹ ہو رہا نو تے کوٹا ساڈا اچھا تے جے کسے اپنے نو جنہیں ووٹ دیتا ہے اچھا جی انہوں توڑا دین لگن گے اس سے کی کرن گے؟ توڑا دین دیا ادھر فوٹوگرافر کھڑا ہے فوٹو نے کھچ لیا یہ دین لگا ہے فوٹو کھچ لیا توڑا واپس فوٹو کھچیا گیا ٹھیک ہے سویرے گل تو آ جانی ہے نا اخبار چ بھائی حضرت صاحب وہ ہمارے ہاتھ کے اتنا کنجر ہیں اپنے ہاتھ سے دے رہے ہیں ایویں نہیں فوٹو چکایا تو چل پے وہ بھی تو جان دین بچاری قوم ہے بدھو جی ساری دیہی فلموں سے بیٹھی ہوے تو جھوٹ ویکھے تو نگے ننگا ہوے کافر تو یہ چالی یہ بھی ہزار سے دس دس ہزار فرق کے ہوں ٹی وی ایمان نال دسو بندے ننگے ہی ہوتے ہیں ننگا ہوا کھڑا ہے ہاں جی تو ہوں ننگے نو ویکھن دی خاطر کافر ننگے نو ویکھن دی خاطر دس ہزار نظرانہ ٹی وی کا نظرانہ کنا میں نظرانے کا نام تا لیا ہے کہ تسان ولی دے دربار سے بھی نظرانہ پاؤں دے گے جی تے کنجر دے ننگے ہون سے بھی نظرانہ پاؤں دے جے یہ تو اللہ دے ولی تے چادر سٹ دے جے کیوں بھی چادر دربار سے چڑھا دے جے کہ نہیں تے ادھر ٹی وی چکلے سے چڑھا دے جے اور اللہ دا ولی بھی آندا ہونا ہے جیوندا نہ جیوندا پھر چادر پاؤن تو صدقے ادھر کنجرا تے پائی آؤں ادھر ساڈے تے پائی آؤں بولو بولو بولو تو ایمان نال دسو پاؤں چادر تو کی سمجھنا ولی بے وقوف نے ولی کو انے نے نہیں ویکھنے اللہ دا ولی تیری میری ہر حرکت ویکھدا ہے جیڑی قوم کنجر دے وی چادر پاوے تے ولی تے پاوے اللہ دا ولی او دی چادر تے راضی نہیں ہونا نہ پاوے گا رب دا ولی او دے تے راضی ہونا جڑا چادر صرف اللہ دے ولی تے پاوے صدقے جاواں صدقے تواڈے اس ادب تو صدقے کافر ننگا ہوئے تے نظرانہ دتی کھڑی قوم دس ہزار بھر کے وہ سطر ویکھنا ماں وکھا بہن وکھا کیوں اگے ویکھیے تو سہی ویکھیے تو سہی ہے کیوں نہ کپڑے اتوں تو ویکیا کپڑے کے تھلے ویکے کپڑے کے تھلے کی یہ ضرور ویکھنا یہ کوئی ہو شاید نہیں واہ صدقے صدقے اندر سڑیا میری گل نال کہ نہیں اندر سڑیا کو ہلیا تو میں ہلاو واسطے تو بیٹھا ہوں ہاں میں ساڑن واسطے بیٹھا میں ان کی گل کرنا کہ اللہ تعالی دے فضل نال اندر سڑے جل جائے غیرت اٹھے تو بندہ راہ کفر دا پلیتی دا چھڈ کے تو نبی سونے دے راہ تے آ جائے انسانیت درا تے آ جائے توجہ نال بول سبحان اللہ یہ سونے عمر بن خطاب پاک نبی سرکار دی ایویں شرح چلائی حاکم دا ہوئی فرد بن دا ہے عوام الناس دا ہی ہوئی حال رکھے اپنے عملے نو کھچی رکھے عملے نو غریب رکھے خدا دے بندیاں عملہ بڑیاں گڑیاں تے عوام نو چھوٹی نصیب نہیں ہوئے لگی اس واسطے وہ سنوئے یار ایک گل کرن لگا چین ملک جان دے چین اتھے صدر سائیکل تے ہوندے حکومت دا عملہ سائیکلاں تے دفتر جانا تھا میرے صدر جڑا چین دا وہ سائیکل تے جا رہا ہوندے تے ساڑھے سور اربا روپے دے جہازاں تو بغیر لان دے ٹر دے کونی وہ سمجھ آئی نہیں تاں تے قوم پیسی جاندی ہے بچاری پیسی جنہ حاکم عیاش قوم انہ عذاب ہے عزت ویچن گے ایمان ویچن گے دین ویچن گے آج قوم بیچاری خدا رسول جو گی رہی نہیں جنہوں پوچھو نا وہ صحیح کی کرا وقت ہی نہیں ملتا وقت ہی نہیں ملتا جی چھٹی نہیں ملتی اس قوم بیچاری نو وقت ہی کو نہیں لبدا خدا جو گا آخرت جوگا قبر بناون جوگا اینو کوئی وقت نہیں لبدا اے ہر وقت صرف سورا نو کھوان واسطے بیٹھی ہے انہاں نو پوان واسطے بیٹھی ہے انہاں دی عیاشی کران واسطے بیٹھی ہے انہاں نو ہور وقت لبدا ہی کوئی جے حاکم ہوئے نا حضرت فاروق اعظم آنگو تے پھر قوم نو دنیا واسطے وقت نہیں لبدا انہاں دا وقت ہر وقت آخرت واسطے ہوندا ہے دنیا واسطے تھوڑا جا وقت لاوندے نے آپ وی رج جاندے نے حکومت دا گزارا وی کرا چھڑدے نے ایک گل سنا نا آپ دے عدل دے سنا ما ترا بولو چا سبحان اللہ فاروق اعظم دا عدل سن انصاف سن انصاف اوکھا ہو سڑے ہوندا ہے جس لے اپنے گھر دی واری آوے دوسرے دے انصاف کرنا سوکھا ہے اپنے تے اوکھا ہوے حضرت فاروق اعظم انصاف جدو کرن دی واری آندی سی اپنا نہیں تھڑ دے تے غیر نہیں تھڑ ویکھ دے حضرت فاروق اعظم اپنے گھر ٹبر نو بلا کے بٹھا کے سامنے فرماندے سن حضرت عمر فرماندے سن تساں میں حاکم بنیا ہوں لوگ سارے تواڈے وال نگاہاں تیز رکھ دے نے تانوں تیز نگاہاں نال ویکھ دے نے کیوں تساں حاکم دی اولاد جے حاکم خلیفہ وقت دی اولاد جے عوام تواڈے وال ویکھ دی اے جو کرن گے اساں او کران گے خبردار میں لوکاں نوں سیدھے راہ تے پاونا وے برائی تو بچاونا وے اگر تساں کوئی برائی کیتی میں لوکاں نوں ایک سزا دیواں گا پر اپنی اولاد نوں دوہری سزا دیواں گا ایسی عجیب گل ہے یار ہن سن ایک واقعہ بیان کرن لگا کراں واقعہ بیان کرن لگا حضرت عمر دے پتر دا جن دے تے عمر نے انصاف کیتا ہاں توجہ نال بولو سبحان اللہ واقعہ میں کئیاں تھاواں تے پڑھو بیان کر بیٹھا ہور دا ہور میں بعض کتابیں پڑھیا بعض کتابیں جس دا خلاصہ اے سی کہ حضرت عمر دے پتر ابو شہمہ نام عبد الرحمن سی حضرت عبد الرحمن یہودی نے انہاں نوں شراب چا پلائی ہے زنا ہو گیا ہے زنا کرن تو بعد بال عورت سال تو بعد لے کے تے آپ دی جھوڑی چا سٹیا تے آپ نے فرمایا کون انہیں آکھیا ہے تہاڈا ہی بال ہے آپ نے فرمایا میرا کیویں بال ہے انہیں آکھیا تہاڈے فلانے پتر میرے نال بدکاری کیتی تے آشرے تے حضرت عمر نے انہاں نوں بلایا تے کوڑے مارے تے کوڑے مار دیاں ہاں جی جناب پھر وہ بیمار ہو گئے تے شہید ہو گئے تے فلان انج واقعہ میں بعد کتاباں وچ پڑھ کے بیان کیتا سی لیکن اے واقعہ جدوں میں تحقیق کیتی ہے تے اے واقعہ جھوٹا ثابت ہویا ہے حقیقت انج نہیں ہے من گھڑت واقعہ انج دا حضرت عمر دے کول نہ حضرت عمر دے کسے پتر نے جان کے شراب پیتی ہے نہ کسے زنا کیتا ہے. حضرت عمر دا گھر انہ پلیتیاں تو پاک سی, حضرت عمر دی اولاد پاک سی. اللہ آل المسنوعہ فی الاحادیث الموضوعہ, امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ دی کتاب دو جلدہ اچنا چیز دے کورے اسے لکھیا ہے واقعہ سراسر جھوٹ تے من گھڑتے. اور سجنا ہن میں تینو آپ دے پتر دا سچا واقعہ سچی کتاب وچ سنا رہا ہوں. وہ واقعہ شیعہ نے وہ واقعہ کوئی گھڑیا ہے عمر پاک سرکار نو بدنام کرن دی خاطر, اور شیعہ لوگ ہی انو اگا رکھی پھر دینے تے. وہ آنے نے ویکھو ہے حضرت عمر دے پتر آ کام کیتا تو اڈے عمر نے, عمر دے پتر نے آ ویکھو. لیکن میں تو انو دلیل نال پیانا حوالے نال کہ وہ واقعہ غلط ہے. اصل واقعہ مناقب امیر المومنین عمر الخطاب, عمر رب نل خطاب, محدث ابن جوزی دی کتاب صفحہ نمبر 234-35-36-37 تو تانو سناون لگا. سنا چھوڑا میرا بولو چا سبحان اللہ. میرے عمر دا انصاف سنو صدقے جاواں. واقعہ ایسی حضرت عبد الرحمن نبی پاک سرکار دے یار عمر دے بیٹے سن, ابو شہمہ انہاں دی کنیت سی, نال انہاں دے حضرت ابو سروہ بدری صحابی سن, جنگ بدر شریک ہون والے. نام انہاں دا سی عقبہ بن حارث. مصر شہر دے اندر, مصر ملک دے اندر حضرت عبد الرحمن حضرت عمر دی اولاد ادھر گئی کئی دن رہن دی خاطر. جدو اتھے پہنچے نے حضرت ابو سروہ بھی نال نے, حضرت عبداللہ ابن عمر بھی نال نے, حضرت عبد الرحمن اوسط بھی نال نے. یعنی ان گھر دے اندر جا پہنچے, مکان لے مکان کرایے تے توجہ, مکان دے اندر جا ٹھہرے. اتھے حاکم سن حضرت عمر بن عوص, نبی دے صحابی اتھے دے حاکم سن مصر دے. اصل خلیفہ تے عمر سی, لیکن تھلے جے گورنر ہوندے نے, خیر گورنر دے کتے کمینے ہوندے نے. ہاں جی او تھلے انہاں نوں عامل تے حاکم آکھیا جاندا سی. او حاکم سن مصر دے عمر بن عوص, آپ نوں جے دسیا گیا حضرت عمر پاک دے پتر آئے بیٹھے نے, حضرت عمر دے پتر آئے بیٹھے نے. ادھروں حضرت عمر دی چٹ پہنچی, حضرت عمر دا خط پہنچیا مصر دے حاکم دے کولوں. کی خط پہنچیا؟ جس وچ عمر نے لکھیا سی, خبردار عمر بن عوص میری اولاد مصر چاہیے, انہاں نال کوئی ان دا معاملہ نہ کری, انہاں دی کوئی ان دی عزت نہ کری جڑی لوکاں تو وکھری ہوے. عمر دی اولاد نال اویں دا برتاؤ رکھنا وی جویں نبی دی امت دے عام بندے دے نال رکھنا وے. خط وے, خط خط کی پہ جاندا ہے؟ خبردار میرے پتراں دی عزت نہ کری, اور میرے پتراں نوں مت استقبال کرے, ٹر کے جاویں ملن دی خاطر. جے میں نبی سرکار دی امت دے بندے عام دوسرے ہیں, انہاں واسطے تو ٹر کے نہیں جاننا, وہ تیرے وال ٹر کے آؤندے نے. اسی طرح میرے پتراں نوں رکھنا ہی, تاکہ میرے پتر اے نہ سمجھن کہ ساڈی عزت بادشاہ پیو دی وجہ نال عوام الناس تے بندیاں تو ود گئی. وہ مرے بول چا سبحان اللہ. وہ سمجھ آ رہی ہے کائی نا؟ اتے ساڈے نکے نکے شتونگڑے سپاہی نکلو گے, وہ آن قوم ٹر ٹر کے بھج بھج کے جتیاں لا کے انہوں کا استقبال کر. کیوں بھائی؟ وہ جب پنڈ نو بڑیا ہوے کوئی سپاہی تو کی اشر ہوتا تھا؟ دھر دھر گئے, سا نکلیا ہوتا ہے, سا نکلیا ہوتا ہے. تے آپ خلیفہ وقت دی دنیا دا بادشاہ ہے, تے لکھدا پیا ہے میرے پتر آ گئے نہیں, تے خبردار انہاں واسطے استقبال تے عزت والا جا کم نہیں کرنا جڑا لوکاں تو وکھرا ہو. ہن خط پہنچیا, کسے بندے جا کے دسیا کہ عمر دے پتر آئے بیٹھے نے. حضرت عمر بن عاص کہن لگے آئے بیٹھے نے تے میں کی کراں, پچھوں انہاں دے والد دا خط آ گیا, میں جے جانا تو انہوں نے پتا جی انہیں سویرے میرے معذور کر دینا، میں نہیں جا سکتا. اچھا والا آتی ہے معافی منزل ہے وہ، میں انہوں نے گھر جانا نہیں، لے خوف من نبی ہے ماں، میں انہوں نے پیو کا ڈر لگتا ہے. فواللہ انی لا علامان علی، میں جس حال جہاں اس حال چ بیٹھا گا اتے گوا دا. ہر توجہ، جٹ گزریا حضرت عمر دا ایک پتر عبد الرحمان ابو شاما نال حضرت ابو سروا صحابی، یہ دونوں سرکار عمر بن عاص دے کول آ جاندے نے. آن کے فرما نے انہیں بٹھایا جی دوسری عوام نو بٹھا دے سن، اسی طرح بٹھایا. بٹھا کے کہنے لگے کیویں آئے جے ہر دوویں یار آخ رہے ہو اساں نبی دے تمر پی بیٹھے ہاں. ہوں حقیقی واقعہ سچا پہ سنانا، کھجوراں دا میٹھا پانی، کھجوراں پا کے جڑا پانی میٹھا کیتا جاندا ہے اس نو نبی دے تمر آخ دن، تمر کھجور چھوارے نو آخ دن، نبی دے پانی نو آخ دن جڑا میٹھا کیتا جاوے. آخ اساں پیاس لگی سی اساں پانی پی بیٹھے ہاں کھجورا دا میٹھا، وہ جوش آیا پیا سی تے نشا آ گیا سی کیونکہ زیادہ دیر پیا رہے تے نشا آ جاتا ہے، جب جگ مارے اس لیے نشے ہی نشا بن جاتا ہے. سانو خبر نہیں ہوئی اسا پی بیٹھے ہیں، ساڈے تے چڑھ گیا نشا، اسا تیرے کول ٹر آیا ہے، ساڈے تے نبی دی شریعت دی حد لا. یہ نہیں شراب جان کے پیتی، شراب سمجھ کے پیتا، نا پانی میٹھا کھجور دا سمجھ کے پیتا ہے. اندر جب وہ نشا پیدا ہویا پیا تھی نشا چڑھ گیا. ہوں حالانکہ پل پلے کھا تے روزے وچ بندہ کھا پوے تے رب معاف ہے، رب معاف نہیں کرتا. لیکن میرے مصطفیٰ دے یاراں وچ خوف ہی رب دا. میں انہوں نے گھر جانا نہیں، لے خوف من نبی ہے ماں، میں انہوں نے پیو کا ڈر لگتا ہے. فواللہ انی لا علامان علی، میں جس حال جہاں اس حال چ بیٹھا گا اتے ہی گوا دا. ہوں توجہ، جٹ گزرے حضرت عمر دا ایک پتر عبد الرحمان ابو شاما نال حضرت ابو سروا صحابی، یہ دوویں سرکار عمر بن عاص دے کول آ جاندے نے. آن کے فرما نے انہیں بٹھایا جی دوسری عوام نو بٹھا دے سن، اسی طرح بٹھایا. بٹھا کے کہنے لگے کیویں آئے جے ہر دوویں یار آخ رہے ہو اساں نبی دے تمر پی بیٹھے ہاں. ہوں حقیقی واقعہ سچا پہ سنانا، کھجوراں دا میٹھا پانی، کھجورا پا کے جڑا پانی میٹھا کیتا جاتا ہے اس نو نبی دے تمر آخ دن، تمر کھجور چھوارے نو آخ دن، نبی دے پانی نو آخ دن جڑا میٹھا کیتا جاوے. آخ اسا پیاس لگی سی اسا پانی پی بیٹھے ہاں کھجورا دا میٹھا، وہ جوش آیا پیا سی تے نشا آ گیا سی کیونکہ زیادہ دیر پیا رہے تے نشا آ جاندے، جدو جگ مارے اس لیے نشے ہی نشا بن جاندے. سانو خبر نہیں ہوئی اسا پی بیٹھے ہیں، ساڈے تے چڑھ گیا نشا، اسا تیرے کول ٹر آئے ہیں، ساڈے تے نبی دی شریعت دی حد لا. یہ نہیں شراب جان کے پیتی، شراب سمجھ کے پیتا، نا پانی میٹھا کھجور دا سمجھ کے پیتا ہے. اندر جب وہ نشا پیدا ہوا پیا تھی نشا چڑھ گیا. ہوں حالانکہ پل پلے کھا تو روزے وچ بندہ کھا پوے تو رب معاف ہے، رب معاف نہیں کرتا. لیکن میرے مصطفیٰ دے یاراں وچ خوف ہی رب دا ایڈا سی، انہاں نوں او منظر جو قیامت دا سامنے آیا ہے انہاں نوں معافی والی گل بھول گئی، انہاں آکھیا اوے نبی دی حد ایتھے ہی جاری کرا لئیے، شرع دی حد ایتھے ہی جاری کرا لئیے تاکہ اگاں عذاب تو بچ جائی، تو میں تے بولیا نا، تو میں تے حضور دی شرع تو ڈرنے نسنے آسانے اسلام آوے ہی نا، ہن کہتے ہیں اسلام آ گیا مولوی لہن واہ صدکے جاواں صدکے والی آ گیا اسلام آ گیا، مولوی بڑے پرکھتے سن اسلام آ گیا، اور مرے اسلام ہر کسی دے سر تے کھڑائی، اسلام بش دے سر تے بھی کھڑائی، کیوں حاکم ہے رب سبحان اللہ، اودی حکومت قائم ہے، کیوں بھائی حاکم ہے کہ نہیں ہوئے رب حاکم ہے کہ نہیں، جی اودی حکومت نہیں تے حاکم کیویں، تو دا قانون اسلام، جس حاکم دا قانون نہ چلے وہ قانون وہ حاکم نہیں ہوگا، جس حاکم دے قانون دی بالا دستی نہ ہوئے وہ حاکم نہیں ہوگا، تو رب وحدہ اولا شریک دا جے آنا ہے تو دنیا دے اتے قانون ہے ہی نہیں، تک ہی ہے کونی، تو پھر تو رب وحدہ اولا شریک دی حکومت ہی ختم ہے، پھر حاکم ہی نہیں، ان دا قانون نہیں رہا، بولے آ مولا دا اسلام حکومت قائم ہے، ہر کسے دے سر تے کھڑیے، بس دے سر تے بھی اسلام کھلوتا ہی، وہ بھی سور نہیں بچ سکدا، کیوں رب دی فوج آندی ہے فرشتے ملک الموت ہر کسے نو لے جاندے ہیں، ہائے تو بچدا ہے رب دی جیل ہے قبر، کسے نو آگ بھج کے بکھا، کسی جرنل کرنل نو آگ بھج کے بخا رب دی قبر تو جیل تو، رب دا رب دی عدالت دا دن محشر دا میدان ہے، کو نسے گا رب تاری آن دے جیل آئے چو، جی میں جیل چو کڈ کے حاضری پیشی تے لے جان دن، اے میں اللہ دے فرشتے تاری آن دے قبرہ میں چو تے کڈ کے ایک دن لے جان گے رب دی کچہری چو، اوتھے فیصلہ ہونا ہے بوش بھی پیش ہونا ہے سب پیش ہون گے، عذاب جہنم دا پیائی اگے جنت، ہاں سارا عدالت فیصلہ کر کے کوئی جنت پاوے گا کوئی دوزخ پاوے گا، بھولے آ رب سونے دا اسلام قانون ہر سر تے کھڑائی، فرق کتنے ایک سزا ہے چھوٹی ایک ہے بڑی، نبی دی شریعت دیاں حداں دنیا دے اوتے اے رب دے قانون دی چھوٹی سزا ہے، دوزخ رب دے قانون دی بڑی سزا ہے، جس لانتی اتھے نبی دی شریعت قبول نہ کیتی چھوٹی سزا تو منہ پھیرے گا بڑی سزا پاوے گا، جن نبی دی شریعت نال حضور دے صحابہ وانگو اتھے سزا پا گئی اگے سزا رب نہیں دے گا سیدھا جنت ٹر جاوے گا، ہن جڑے سیانے سن نبی دے یارا وانگو وہ کی کردے سن، وہ آندے سن اتھے ہی پاک ہو لئیے چنگا، تے جڑے تیرے میرے وانگو پتو نے اے کی آندے نے نا چور دا ہاتھ نہ کٹی چے، چور چور دا ہاتھ نہ کٹو پر مرے تے جہنم سڑے، پر سمجھ لگی نے کوئی نہ، من لگدا تواڈے پٹھے جواب دے گئے بیٹھ بیٹھ کے نا، تواڈے پٹھے بچاریاں دے او جواب دتے بیٹھے، کیوں بھئی پٹھے قائم دے اوتا ہی چکو کھڈولے ہی کر کے پگ پٹھے ہن کا پورے نہیں چکے والے ویکھے تہاڈے کول تے باہاں نہیں چکیندیاں، میں ویکھی بیٹھا تہاڈے پٹھے جواب دتی بیٹھے، میں دیر نال آیا تاں کر کے، لیکن اللہ تعالی دے میرے پٹھے والے اوے قائم نے، ہاں اللہ تعالی دے فضل نال میں دو گھنٹے ہور بول سکنا لے سبحان اللہ، بولو چا سبحان اللہ سبحان اللہ، گر میں کیوں پہ بولنا، میں درد نال پہ بولنا، من فکر ہے تن فکر کو نہیں اپنا، من تیرا فکر ہے تاں میں بولنا پیا، تینو اپنا فکر کو نہیں، کیسی عجیب گل ہے صدقے جاواں تیرے سمن تو تینو اپنا فکر کو نہیں، اور میں کی ہوں تیرا رونا رو، توجہ نال بولو سبحان اللہ، ہوں صدقے جاواں جدوں دوواں یار حاکم نو آکھے سانو مار کوڑے، اسی کوڑا مار پاک کر دے، خوف جو تاری ہوئے، حالانکہ حقیقت جرمی کوئی نہیں، گولے مارے سر منیا جاندا سی اس لے جنوں سزا ہوندی سی سر منیا جاندا سی پائی سکے سر منیا وہ بھی اندر کمرے وچ حضرت عمر بن خطاب نو مدینے وچ خبر ہوئی مدینے وچ خبر ہوئی حضرت عمر نے عمر بن عاص نو فرمایا حاکم مصر نو فرمایا چھتی ہو جس حال وچ حاضر ہو حاضر خدمت ہویا فرمایا دس میرا پتر ویکھ کے کوڑے کمرے دے وچ لکا کے کیوں مارے نہیں کیا میری عزت دا خیال کیتا ہے تو معلوم ہے انہاں ہاتھ چا جوڑے ہوئے اگے صحابی سن ہاتھ چا جوڑے اندر رج پا لا میں کوئی وکھرا کم نہیں کیتا مصر والوں نو پوچھ لے میں جدو بھی کوڑے مارنا کمرے چ حویلی چ مارنا سرعام نہیں ماردا رہا آپ فرماندے نے بھاوے تو ایک کم کیتا ہی جو مرضی کیتا ہی لیکن میرے پاک نبی دی شریعت آکھ دی ہے سرعام کوڑے مارنے بلا میرے پتر نو ابو سروات نبی حضرت دا پتر تھا عبد الرحمن حاضر ہوئے حضرت عمر نے سرعام کھلا کے دوبارہ 80 کوڑے مارے حد نہیں مہارے سمجھ کے آنکھیں آسی وہ پترہ تو سانجے کوئی کم کیتا تو انہوں دوری سلا دے آنگا حد دو جیوارا نہیں لگ دی لیکن عمر بن خطاب نے قوم نو دسیا بجڑا اپنے پتر تو نہیں کر دا وہ نبی دا دین تو آنے تو کیویں دور رکھے گا وہ تو آنے تری نبی دی شریعت ایویں قائم رکھے گا ایویں تے نہیں جدو انج دا عادل بادشاہ ہووے ایمان نال دس قوم سکھ وچ کیویں نہ رہے کیوں پھر جرم ہوے کیوں قتل ہوے سن امریکہ دے وچ میں جمی کارٹر ایک صدر گزریا امریکہ دا پرانا صدر حالے جیندا ہے کھانگڑ دا پتر حالے جیندا ہے اس دی کتاب دے حوالے نال اگلے دن اخبار وچ چند گلاں پڑھیاں اودے بیان دیاں اس کتاب لکھی ہے اس لکھیا ہے امریکہ دے وچ اگ برساون والے اصلے دے نال 30,000 بندہ ایک سال اچ قتل ہوندا ہے کنا او مرو کیڑے اصلے نال تے جڑے باقی گولیاں والے نے او وکھرے تے سونے عمر دے صدقے جاواں 10 سال حکومت کیتی ہے ایک قتل نہیں ہویا عمرے میلے تے چلیے میلے تے جانے گے کیوں بھی آو چلیے گا آج میں گزر رہا سا شوق چوک یہ اکبر روڈ دے اکبر چوک دے نال شوق چوک دے نال نا ایسا پتہ نہیں کادی دکان سی بیکری تھی کیڑی بلا یا ہوٹل تھی اون دے سامنے نا ایک بندہ منڈا او پائی کھڑا اتے ایویں او کی آندے نے بلان دی شکل دا نا کی پاؤں دے نے اوے اتے پا لیندے نے او منہ جا ہوندا ہے تے گندا جا منہ ہوندا ہے تے او پورا جسم وچ لکائی کھڑا سی تے او بلان جی انج ہلے اندروں تے او لگے جویں بلان پے ہلدی اچھا ماسک کہندے ٹھیک ماسک بڑی اعلی شے ہوتی ہے کیونکہ انگلش کا لفظ ہے نا تو سبھی پیک ہو تاکہ ترقی ہوے وہ نچے کھڑا تے دنیا انہوں ویکھے کرے میں کیا ہوئے میں کیا اور آئے ایک قوم دے سیانے نے تے شعور تے تہذیب والے نے جڑے کنجر جان دے بھی پائے وچ بندہ ہے اتے پائی کھڑا ہے وہ باندر دی شکل والا ایویں شکل جی بڑائی کھڑا ہے تو وہ جو کھڑا نچدا کار والے گڈیاں والے وہ اتے گڈیاں روک کے آتے ہیں کھانا کھائیے تو اتوں ہی کھائیے جتے آ کھلوتا ہے سودا لیے تو اتوں ہی میں کہ اترے بال کھڈونیا نال کھیڈتے سن اج برادری بالا تو بھی گئی گزری بڑی پی وہ باندر کو نچتے ہیں باندر نچے تو یہ وڈا خوش ہوتا ہوں ایمان نال دس تو میں وڈے ہوئے یہ سکولی وڈے ہوئے یا باندر تو بھی گئے گزرے ہوئے یہ کوئی انسان رہ گیا نے اکلا تو سمجھ آئی کوئی نہ تا میں آنا پیا چلیے میلے سے یہاں گلان جو گیا ہے جو کونی یہاں گلان جو کونی حضرت فاروق آدم سرکار نے دوبارہ کوڑے مارے کیوں پھر جرم رہ ایک قتل نہیں رہن دیتا ایک قتل ایک نہیں ہویا تے قوم آندی ہے انہاں دا علم پڑھاں گے انہاں دے سبق پڑھاں گے تے بے شعورے بن جاؤں گے تے جنہاں دے دلیاں دے علاقیاں وچ اگ برساون والے اسلے نال ایک سال وچ 30,000 قتل ہوئے انہاں دے سبق پڑھاں گے تے شعور پاواں گے حکومت بنے گی تو وہ بنا سکتے ہیں یہ تو نہیں اللہ اکبر کیوں بھائی وہ کو عمر دیا گلا پڑھتے جے کہانیاں پڑھتے جے انگریزی باندر پڑھ پڑھ کے پھر خوش ہونا میرا پتر باندر بن رہا کھوتا بن رہا تا تے کھوتے دے پتر ہی کھڑے نے ہوں تے دفتر چ کوئی کھوتے کتے بلے ہی بیٹھے ایڈے دلے بیٹھے نے دعائی خدا دی ہوں حکومت قانون پاس کیتا نواں رضامندی کا زنا جرم نہیں ہے تھانیاں نوں آڈر آ گئے نے ہوں تھانوں اس قانون دا پتہ نہیں بھی یہ مطلب کی بنتا ہے یہ مطلب یہ بنتا ہے سمجھاوا مطلب بولو یہ مطلب یہ بنتا ہے بھی حکومت والوں کی ماں بھن جنرل کرنل یہاں کے سارے جن افسر ہیں یہاں سارے ماوا بھن کے نال اگر کوئی بندہ ستا ہوئے گا نا یہ ان ماں جا پرچا نہیں کٹن گے نہ بندے تے نہ ماں سے یہ ماں پوچھ گے تھی راضی ہے آخنا بہو جی یہ نہ آخنا پھر چلو ایک برا تھا ہو بنا دے تھا ابا تھک گیا چلو یہ مطلب اس نویں قانون وہ سمجھ آئی نے وہ مرے کوئی نہ وہ ستا پیا سرانے لا دیا سرانے لا دیا یہ تیرے تو نہ ستا ہوں دا تیرے قانون بن دے قانون ویخ بھائی بھن کسے دی ماں کسے دی اگر ستی ہے کسے نال میں آخان بھائی تھندار دی تے ڈی ایس پی ایس پی اتنے افسران دی ماں پہن کیونکہ رشتے تیاں پہنا دے پھر مشترکہ ہوں دیاں نے ہاں جی تے اونا دیا ماما پہنا اگر ستیاں نے پاویں کھوتے نال ستی ہوئے کھا تے اینا انہوں کچھ نہیں آخنا اینا آخنا تورا دیے خوش اما اس آخر میں خوش ہاں انہیں آخنا چلو موجا لیا سا پرچا نہیں کٹنے کیسا پیارا قانون ہے کیوں بھائی ہونا چاہیے ان کا قانون نا گل سن چور جڑا نا چور چور جدو چوری کرنا ہوتا پہلے وٹا سٹتا ہے وٹا سٹ کے وہدا پتا کرتا ہے جاگتے ہیں کہ ستے ہیں انگریزاں نے یہودیاں نے اس قوم نو ٹی وی دے سکول دے ننگیاں فوٹوان دے سارا کچھ پورے ملک چ زنا عام کرا کے انہاں ازمایا جاگتے ہیں کہ نہیں اٹھتے ہیں کہ نہیں انہاں جدوں ویکھیا بھائی ماں بھن دے سامنے فلم لا کے بہ جاتا ہے ڈرامہ وہدا ہے سارا کچھ وہدا ہے ہوں جی یہاں آخیے بھی جیڑی رن رضامندی نال ستی ہوے تو انہوں کچھ نہیں آخنا تو نہ آخنا بسم اللہ جڑا ساری دیہڑی زنا ویکھے تے بھن ماں نو وکھاوے تے جفیاں تے چمیاں چٹاکیاں وکھاوے اس کنجر نو غیرت آنی ہے جدو جدو اونوں تماشا سمجھ کے ویکھ دیئے قوم ایمان نال دس جدو کتی کتے آنگو سڑک دے جڑے ہو سن تے تماشا نہیں لاؤن گے آخن گے اوئے بچی دیا ابھی دیا پتھردار دی بھن نو ویکھ او ڈی ایس پی دی ماں ویکھ او کرنل دی باجی ویکھ جے اسا دلے نہ ہوندے تو اینے قانون بناوندے اسمبلی اچ پاس ہویا ہے وچ پیر وی ہیں پھر سارے ہیں حاکم سارے نال کی پھر پولیس والے مینوں ایک آندا ہے پل اوہی پولیس والا پاک پتن مینوں آندا ہے چشتی مول صاحب بناون والے مجرم نے نا اسا تے کوئی نا میں کہ بناون والے جرمدار چلاون والے کوئی نا چلنا تے تیرے نال ہے او توجہ ہی کوئی نا اس قوم نو ازما کے ویکھیا یہودی چوراں نے وٹے پھٹن پل انہاں آکھیا جڑے زنا نو تماشا سمجھن تے ٹبر نو تماشا بکھون آکھنے تماشا کنے نے جدو آکھاں گے کہ بھائی اگر رضا مندی کے ساتھ ہو رہا ہو تو تم اوپر تھاپی مارو موجاں لوٹ اساں ڈرامہ ویکھن آئے کھڑیا سانو غیرت تھوڑی آنی ہائے او میرے ربا کو سمجھ آگئی کئی نا سمجھا منا میرا کام میں اگر دل اچھ بٹھا منا تیرا کام میں دل اچھ بٹھا لینا میں نے آج کسی آکھے آکھے جی یہ قانون واپس لے لیا گیا ہے اسمبلی میں سنا ہے میں کہ واپس لے لیا گیا آکھے ہاں میں کہ کیوں آنکھے مولیاں رو رہا پائے میں کہا سکولیت نہیں پایا آنکھے مولیاں رو رہا پائے میں کہا دا مطلب یہ نکلے اب میں بھی سمجھ دا تھا میں سوچ دا تھا مولیاں دے دشمن کیوں نے تا کر کے دشمن نے بھی وہ رولا جو پاندے نے اے آنکھے نے ساڑی ماں سمیں کھوتے نار تو مولوی پاندہ رولا جدو رولا پاندہ ہے وہ آنکھے نے پہلو مولوی مارو کون سمجھ لگی ہے کوئی نہ جیڑی قوم ماں نال زنا کرن والے دے شاگرد ہوئے انہاں وچ غیرت رہن لگی استاد ایڈا دلہ اسی دے شاگرد دی غیرت کتھوں رہ سی وہ بادشاہ تے استاد ہوئے فاروق اعظم آنگو فاروق اعظم دی غیرت اسی مدینے دے بازار وچ ایک دن ایک بندے نو ویکھیا ہے بودے واہ کے ننگے سر پہ چلدا ہے آپ سرکار نے جنڈیاں تو پھڑیا فرمایا او شاڑیاں عزتہ خراب کرنا ہے تو بوتے باہ کے بلال جو انگلے پیا نکل جاج تو بعد ساڑے شہر مدینے میں جنا آمی تاکہ شاڑیاں عزتہ خراب نہ ہو جا انجدہ جو بادشاہ ہوئے تو مڑ قوم میں تیاب پہ غیرت رہا وہ سمجھ نہیں آئی دے سجنہ سونے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ حکومت چلاون دے او ول دسن کہ اج وی دنیا انہاں تے چل پوے تے تیری ہر پریشانی حل ہو جائے اج تو پریشان کیوں ہے تیرے تے سور مسلط انسان نہیں اینا میں ایک گل نہیں بیکھیں گا انسانا والی تے حاکمہ والی صرف وہ ایک بادشاہ سی میں آخری گل پہ کرنا ایک سردار سی سردار علاقے دا اس وسدیاں نو آکھیا جڑے وسدے اندے کول بیٹھے تھن رکبے آئے اس آکھیا وسدیاں نو دسو اے اسا رجے چنگے آن یا بھکھے چنگے آن اگو وسدیاں آکھیا سردار جی نہ تسا رجے چنگے نہ بھکھے چنگے تسا کنجر مرے چنگے سردار آکھیا ہوئے کیوں اس آکھیا سردار جی جے تساں رجو گے تے سانو کٹو گے تے تے جے تسی بھوکے ہو سو تے تسی سانو لٹو گے اس واسطے تسا مرے ہی چنگے سمجھ آئی نہیں اس واسطے ساڈیاں حکومتاں وی نہ سور رجے چنگے نہ بھوکے چنگے مرے چنگے کی چنگے مرے چنگے آکھو جا امی مرے چنگے کی چنگے مرے چنگے چکیاں دے حالے وی منہ نہیں کھلدے مرے چنگے ایڈی مری پئی ہے آپ قوم جو حالے وی منہ نہیں کھلدی انہاں دے حالے منہ دے وچ کلے تنن گئے اگلے تے پھر منہ کھول کے آکھدی ہن تو کنجرا مریا ہی چنگا کیوں ہن میں آپ ہی مرن لگا یہ بیچارے ختم جو ہوئے پینے نہ مردیاں دا کی بندہ رو میں سونے فاروق آدم دیا چند گلاں سنا کے تے تین میں صرف دسیا ہے حکومت کی ہوندی کی کرتی کیویں حکومت دعا کر اور انج دی حکومت ووٹاں نال نہیں ہوندی لاکھ لعنت ووٹاں بے شمار انج دی حکومت جدوں وی آندی ہے نا او مسلماناں دے لہو نال آندی توجہ نہیں ہوندی کدے نال لہو نال وگا سکدے ہو لہو وگا سکدے ہو کہندے تے میرے تے دعا کرو صدقہ مدینہ میں تاجدار دا رب العالمین مسلماناں نو اسلامی سوچ فکر عطا بس تیرے نماز روزے حل نہیں اوسلے بنن گے جدوں اسلامی سوچ آوے گی کر قبر کی طرف منہ کر کے سجدہ کرنا یعنی نماز پڑھنا شرم کیا ہے قبر کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا جائز نہیں ہاں اگوں اگر کندھ دیوار ہے پھر بندہ پڑھ سکتا ہے یہاں اکثر عورتیں حضور قبلہ میاں رحمت علی رحمت اللہ علیہ کے مزار کی طرف منہ کر کے نفل پڑھتی ہیں نہیں یہ ایڈے بے وقوف کیڑے نے جڑے کم کرن تے اگر عورتاں کردی ہیں کوئی کردا ہے غلط کردا ہے منہ قبلے والے پاسے کرنا ہاں اگر میاں صاحب دا جویں دربار ہے تے رخ انج کردیاں پرلے پاسے کھلو کے نماز پڑھن تے دربار سامنے آندا ہے جویں داتا سرکار دے دربار تے جائی دا ہے تے داتا حضور تے جا کے ویکھو تے جدوں نماز ہوندی تو پیچھے تک صفاں ہوندیاں نے تے دربار کو سامنے نہیں آندا وچ لیکن کیونکہ وہ لکیا ہے آڑے اگے دیواراں نے روزے پاک دیا قبر سامنے ننگیوں میں دیواراں اگوں نہ ہون پھر حرام ہے تے جے دیواراں نے پھر حرام نہیں پھر جائے سمجھ آ گئی نے اور دل وچ کسے دے نماز دے اندر قبر دی تعظیم دی نیت نہ ہوئے پر نہ شرک بن جانے اللہ دی تعظیم مقصود ہوئے ولی دے جوار تے قرب وچ کھلو کے نیڑے کھلو کے تے صرف برکت لینا مقصود ہوئے تاکہ میری عبادت وچ رب رنگ چڑھاوے قبول چھیتی ہوئے اس نیت نال پڑھتی تے اور زیادہ ثواب ہے بھی کہتے ہیں کہ یہ درود پاک الصلاۃ والسلام علیک جو تم پڑھتے ہو یہ کہتے ہیں کسی حدیث پاک میں نہیں یہ سنیوں نے خود اپنے آپ سے بنایا ہے جواب میں یہو جہاں گلوں کے دینا تو نہیں ہوں کیونکہ میں یہ ملوڈے کا فساد ہے تو ملوڈے کے فساد میں نہیں فسدا یہ 56 سال ہو گیا ملک بنیا تو یہ رولے پے یہاں شتانہ پائے تو ہال تک پے نے جواب بھی ہو رہے ہیں رولے بھی پی رہے ہیں میں صرف این گل کرنا کہ تساں اینا ایک پوچھ لیا کرو کہ اے دسو درود پاک جے اے صلوات و سلام علیکہ یا رسول اللہ تے اے کونی تے صرف وہ درود پڑھنا ہے جڑا نبی دسیا ہے تو انہاں نوں پوچھو نبی پاک کیڑا دسیا ہے چلو سانو پتہ تے لگے کیڑا درود درود ابراہیمی ایویں نا ٹھیک ہے نماز والا درود تو انہاں تے اے سوال کریا کرو بھی جدوں تساں تقریر کردے ہوندے ہو مولوی ہو تے گاٹے پھاڑ پھاڑ کے تے پاں باہ لائی ہوندی جی اس ویلے وچ تساں صلی اللہ علیہ وسلم ساڈا جگاں دا سردار ساڈا جگاں دا پیر صلی اللہ علیہ وسلم تو انہوں آخر اونتری دیا اس لیے حضور کا نام لیند درود ابراہیمی پڑھیا تھا آپ پڑھی جاتا ہے انہوں آخ تو حدیث چو کٹ دے صلی اللہ علیہ وسلم اصا کٹ دیا گے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ ٹھیک ہے یہ جو ابھی کہتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی اور کی پیدائش پر محفل منعقد کرنا جائز نہیں ہے بھابھی کہتے ہیں یہ شرک ہے تو کیا نا تو تے شرک نہیں سمجھنا تو سن تو شرک نہیں سمجھ دے ہاں تو کیتی جاؤ کسی کا بوتھا بند کر سکتا بندہ تو سارے خدا من دے یا تین تو چوڑے کنے منتے ہیں چوڑے چوڑے کنے مننے خدا تین تین تے ہندو کنے مننے ہاں تے ہن تینو جو آکھن چوڑے تو ایک کیوں مننا ہے تے تو آکھ اچھا چھٹی لا کیوں چوڑا پیاندا تین کیوں مننے جے ایک کیوں مننے جے اسا تین مننے نہ چوڑے دا منہ بند کر سکنا نہ سکھ دا کر سکنا نہ کسے کھتری دا کر سکنا مذہب وہ ہوتا ہے رکھ دنیا بھوکے بندہ اپنے مذہب پہ قائم رہے نہ بھوک دیا رہنا جو مرضی کرتے رہے تو اپنا کام کر اپنا جو تیرا دین حق ہے تیرا مذہب حق کے اندر تو چلے رہو سمجھ آ گئی نے کوئی نہ ہاں چلو اتنے بیٹھے رہو تو میں سلام دشے کس طرح میری پنجن لے لو نو موضوع ہے سگریٹ دا جرم پیر بہو سرکار فرمایا ہے پیر بہو فرماندا ہے جو سگریٹ دا جرم ہے وے کہ جڑا سگریٹ پیون والا ہے وہ نمرود دے رتبے دا ہے آ مسجد میں بیٹھ کر ناجائز باتیں کر کے لوگوں کو ایک ہی لکھا بھاٹوں کی ہنساتے ہو کیا یہ درست ہے درست ہے درست نہ ہوندا میں کردا کیوں باتیں نہ جائز کرتا ہوں تھانے میں تو جائز ناجائز کام نہیں ہوتا کچہری میں ٹی وی ایچ سکول ایچ کیوں بھائی ناجائز کام تو نہیں ہوتا یہ جس مردے میرے آل انگریزی ٹٹو چٹھی لکھی ہے چٹھی لکھی ہے یہ کدی ادھر چٹھی لکھی تو کیوں بھائی وہ اتنے کوئی انگریزی ٹٹو بیٹھا ہے اس لکھی ہے چیٹو ان لگی ہے اگ بھائی یہ غیرت دی گل کیوں پیا کر دے اے ساڈے لانتا تے بغیرتیاں نو کیوں کھولی ہوندا ہے اے کھول کے تے سانو جدو انہیں اس طرح بے عزت کیتا تے دسیا ہے بےزتی دا کم ہے اساں تے سیدھے ہون تے مجبور ہو جاؤں گے اے سانو سیدھا کرتا کیوں پیا انہوں لگیے اگ اس آخیا کھوتے نال سوے ضرور زنا بنے ضرور فلم بنے کرے ضرور ہووے ضرور جگہ جگہ تے ہووے لیکن ممبر تے بیان نہ ہووے میں اس کمینے نو پوچھنا کیا ملک دے ہر کونے چ برائی دا ہونا اے تینو جرم نظر نہیں آیا برائی دا روکا مجھے انگریزی ٹٹوا اچھا میں آندا سا کو بغیرتاں دے سنگ اگدے نے میں سمجھدا سا بغیرتاں دے سنگ اگدے نے سنگ نہیں اگدے ایویں ہی ہوندے نے جنہاں نو برائی دے خلاف بول دیاں کفر دے خلاف بول دیاں بغیرتی دے خلاف بول دیاں گناہ دے خلاف بول دیاں جنہاں نو لگے اگ وہ بغیرت ہوندے نے وہ زمانے دے تھلے ہوندے نے اوہ جا بندہ دھرتی تے رہن دے قابل نہیں اس دا حق نبی دی شریعت یعنی انہوں قتل کر کے چورا کر کے انہوں سٹ دیو اہو جا گندا کیڑا معاشرے وچوں نکل جاوے جڑا قوم نو غیرت و ایمان دا سبق نہ پڑھاون دے دسو دیکھو ایمان نال دسو میں برائی دی دعوت دے رہا یا برائی تو روک رہا ہوں تے سکول تے کالج دے تیویاں تے تھانے دے کچہریاں تے قانون تے نظام اے برائی دی دعوت دے یا روک دے دعوت ہے تے ایک کنجر دعوت تے نہیں بولیا روکن تے بولدا پیا توجہ نہیں کیتی میری گل تے پر کوئی نہیں ساڈی قوم دے اندر کئی ایسے لگے پھر دے نے جڑے بش مامے تو پیسے لیندے نے جدو برائی دے خلاف کفر دے خلاف بولو تے انہاں نوں اگ لگدی ہوندا ہے یہ تے میری ماسی دے خلاف پہ بول دے انہوں اگ لگنی لگنی پر لگے انہوں میں اگ لاون آیا سن کافراں دے اصلے او کم نہیں کرن گے جتھے چشتی دی گل کر جائے گا قسمیا پیانا کافراں دے مزاج دے زخم مل سکدن پر جڑی باطل دے کفر دے چشتی چوٹ مارے گا نا تے زخم کدی نہیں ملنا اے تا فردن ہاں ورنہ جڑی قوم 25 روپے ٹیکس ٹی وی دا مسجد نو آوے تے خوش ہو کے ادا کرے انہاں نو مسجد دے وچ کھلو کے تے ہاسا پیڑا لگا ہے ہاں جی او 25 روپے ٹیکس ہوندا ہے مسجداں نو پتہ جے بل ویکھے نے کدی بل او سُتی برادری بل ویکھے نے کدی بلاں تے کی لکھیا ہوندا 25 روپے ٹی وی ٹیکس او مسجداں نو وی آوندا ہے جدے گھر نہیں اس کنجر نو پوچھ چکلے دا ٹیکس خدا دے گھر نو پیاوندا ہے کدی اوتھے بولیا توجہ نہیں کیتی جس چٹ لکھی ہے میں ان دی خدمت کیا کرنا دسو چکلے دا ٹیکس خدا دے گھر نو پیاوندا ہے کدی بولیا کدی چٹ لکھی ہے تھانے نو کیوں ناسا سکین دیا چوہا انہوں نے آپ پہ آگ میں تیانا ہوں نائی مان نال میری تقریر سن دیا کئی بندے اپنی ستھنا خراب کر دیں وہ آدھا نے حال ہوئے اوہ مصیبت آنو لائے گیا تا تے میں آنا چوہا دل بندہ میری تقریر چاہ رہی یہ تھے صرف وہ آوے جیدہ شیر جیدہ دل ہوئے اللہ تعالیٰ نے فضل و کرم دے رہا حق بولا لے چلا نے میرے سنگ چوڑی کو نہیں رکھی من کوئی چوڑی نہیں میرے سنگ کچرا کچرا کو نہیں جو آنا ہے اللہ تھوڑے میں فضل نال چشتی نے اس سے بلے فیر کر دیں باوے کسے دے اندروں لنگ جاوے دے باوے رہ جاوے سالو کو نہیں سمجھ آئی نہیں ذرا توجہ نال چا بولو سبحان اے روندے نے حالے گلہ نو میں آنا میں نو رب دے وے وقت تے میں ٹوٹے کر کر سکتا ہاں تے میں نو تاکھ نہ آوے اس لانتی دے جنہیں مصطفیٰ دے دین نو چھڑ کے تے یہودی نو جب ہمارے ہیں میں انہوں کیمہ کرا تے میں خوش ہوا میرے مولا میں حسین علی سنت ادا کی تکھلا میرا دیا دل ایمان نال میں انہوں کئیاں مولویاں منادرہ کر ساڑے نال سکول تے ٹی وی تے ووٹاں تے منادرہ کر میں کہنا منادرہ نہیں اکہ تو کیا کرنا ہی میں کہ قتل تو سانسورہ نو میں ٹوٹے کرنا ہے بے غیرہ تھا حالے منادرہ کرنا پھرنا ہے سورج چڑھیا تے ہلے پوچھا پوچھنا کتھوں چڑھیا بچیا کی پیا اس معاشرے میں ہلے سانوں آنے منادرہ کر کفر کھل گیا اتنا کھل گیا چٹا ننگا وہ ایمان نال میں قسمیا پہ آنا اتنے یارویں دی کتاب یارویں نی انگلش ہن پٹ لیا ہوئے تو چک لیا ہوئے تو کسی نے گھر پی ہو یارویں نی انگلش پنجاب ٹیکس بورڈ والے صفحہ نمبر 111-112 کھولو اتنے لکھیا خدا دے بچے کالے انگریز تے گورے انگریز خدا دے بال ہیں لکھ دی لعنت پر رب دے بت رب سونے دے مقابلے وچ بت بنا کے پوجو نہ رب نو اتنا غضب نہیں ہوگا لیکن جدو آکھو نا لم یلد ولم یولد ذات نو ہائے ہائے ہائے لم یلد ولم یولد ذات اس نو آکھو نا بال رب دے تو ان پتہ ہے ابو جہل دی برادری آکھیا سی فرشتے اللہ دیاں تیاں نے نعوذ باللہ من ذالک اللہ نے فرمایا تقاد السماوات یتفطرن قریب ہے کہ آسمان پھٹ کر نیچے گر پڑے ان کی اس بات سے پر ہن تو ایک یارویں انگلش ہر گھر کیندا کیندا بار یارویں دا مقالہ نہیں کملتا وچ لکھیا کھڑا ہے وہ گھر وچ پئی ہے یہ قوم غرق نہ ہوسی حوصلہ کر انہاں نو غرق ہوندا ویکھ انہاں دے چیخا کسے نے سننی ہے یہ چٹ پہ لکھ دے نے جو مسیحیت وچ کی پیا کرنا ہے میاں نا جڑا کفر کیتی بیٹھا گھر وچ تو حوصلہ کر رب تیرے نال کی کروے بہاؤدین زکریا یونیورسٹی ہے ملتان دی اون دے وچ ایم اے اردو دا نصاب ایم اے اردو اون دے وچ لکھیا ہے نعوذ باللہ من ذالک اللہ تعالی فرشتیاں تے شیطاناں تو ہار کے بزدل ہو کے تے انسان بنایا سی لاکھ دل لعنت چوڑا چٹ کتھے پہ لگنا بہاؤدین زکریا یونیورسٹی نام